Michel Koenen met het NOS-journaal. De Oekraïense geheime dienst zegt dat het een fraudezaak heeft ontdekt bij het eigen leger. Ambtenaren van het Oekraïense ministerie van Defensie hebben samen met een wapenleverancier ongeveer 37 miljoen euro verduisterd. Het ministerie sloot een contract voor de levering van 100.000 mortiergranaten, maar die werden nooit geleverd. Het afgesproken bedrag werd van tevoren wel betaald en daarna doorgesluist naar buitenlandse rekeningen. 5 mensen worden verdacht van de fraude. De chef van de UNRWA, de VN-organisatie die zich inzet voor Palestijnse vluchtelingen, noemt het schokkend dat onder meer de VS en Nederland de financiering tijdelijk stopzetten. De organisatie ligt onder vuur omdat een aantal medewerkers betrokken zou zijn geweest bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober. Volgens de chef worden nu alle Palestijnen getroffen. In een nationaal park in Argentinië woedt een grote natuurbrand. Volgens de hulpdiensten is de brand in Los Alerces in Patagonië uit de hand gelopen. Al ruim 600 hectare van het park is verwoest. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur 2 nabijgelegen steden bereikt. Eerder deze maand was het extreem warm in het gebied. Bij een kettingbotsing in de Verenigde Staten zijn meer dan 40 voertuigen betrokken geraakt. Ongeluk gebeurde op een drukke brug in de staat Maryland aan de oostkust. 2 mensen raakten zwaar gewond, niemand is in levensgevaar. En door de massale kettingbotsing stond het verkeer meer dan 6 uur vast. En in de Eredivisie heeft Ajax gisteravond met 4-2 gewonnen bij Heracles. Excelsior FC Utrecht eindigde gelijk 1-1. PSV blijft riant aan kop na een 2-0 zege op Almere City. Luc de Jong scoorde beide doelpunten. RKC Waalwijk speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Sparta. Het weer nog, droog en bewolkt met af en toe zon. In het noorden wordt het een graad of 8. In Limburg kan het lokaal 12 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. De Nederlandse Reisopera brengt de spraakmakende opera Powder Her Face. De moedige hertogin van Argyll gaat de strijd aan met de dubbele moraal van haar tijd. Nu te zien in de theaters. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Vaak past het uiterlijk van een dier perfect bij het geluid dat hij maakt. Een leeuw brult, een meeuw krijst, een hond blaft. Maar soms trekt een beest zijn bek open, dit was trouwens een hond, en komt er iets uit waarvan je denkt, klopt dit wel? Je zou denken misschien dat je hier een wild zwijn hoort. Maar dit dier heeft een extreem aaibaar uiterlijk. Al kun je er natuurlijk maar beter vanaf blijven. Het geluid is opgenomen in een klein natuurgebied in Australië. Inderdaad, we horen hier een koala. In Schagen nam het voor ons op. Ze mailt dat dit nog lang niet de wildste geluiden zijn die een koala maakt. Dit is volgens Karin slechts wat, nou, binnensmonds koala-beer gemopper. En vooral tijdens het paarseizoen kunnen met name mannetjes-koala's extreem lage brulgeluiden maken. 20 keer lager dan je mag verwachten van zo'n klein dier. Engelse bioloog ontdekte dat de koala een extra stel stembanden heeft. Dat net buiten het strottenhoofd ligt. Op de plek waar de orale en nasale holten bij elkaar komen. En daardoor kan die laagfrequente geluiden maken die normaal alleen een dier ter grootte van een olifant uit zijn strot krijgt. En die lage brul die zet de koala in als hij op de versiertour gaat dus. Ja, de koala is dus eigenlijk, ja, de Barry White onder de zoogdieren. Goedemorgen. Nou, ik denk niet dat in die 45, 46 jaar vroege vogelsgeschiedenis we ooit zijn begonnen met Barry White. Nu al een unicum. Ik weet niet of ze in Australië de nationale tuin koala-telling doen, maar hier bij ons is dit weekend de nationale tuinvogeltelling in volle gang. Vrijdag begonnen, vandaag de laatste dag. En we hebben in deze uitzending contact met verschillende tellers. En na alle neerslag van de laatste tijd, het regenrecord sneuvelde vorig jaar, zou je denken dat Nederland nu nat genoeg is, maar dat valt vies tegen. En de termen genocide en ecocide kent u vast, maar ooit gehoord van speciocide? Nou, na deze uitzending kent dit fenomeen geen geheimen meer. Mijn naam is Janine Albring en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest speelde het eerste deel uit de 60ste symfonie in C groot, bijgenaamd Il Distratto, oftewel de verstrooide. De Friese kunstenaar Martin Brandsma is verslingerd aan klapeksters. De zwart-wit en grijs getekende vogels zijn niet alleen geliefde modellen voor zijn tekenwerk. Hij leeft ook letterlijk met de klapeksters als ze in de winter in ons land verblijven. Rob Buiter zocht Brandsma op bij zijn tentje in de velden van het Drents-Friese Wold. Goedemorgen, Martin. Wat een geweldige plek heb je hier uitgekozen voor je tentje. Ja. Midden in het Drents-Friese Wold. Ja, ik sta hier inderdaad midden in het Drents-Friese Wold. Ik kom hier regelmatig. En, ja, eigenlijk de grootste reden dat ik hier kom is voor Joni. Joni, de klapekster. Ja, Joni is een vrouwelijke klapekster. Het is hier nu 4 jaar. Ik heb haar voor het eerst ontmoet in 2019, de winter van 2019-2020. Ze was toen nog een jonge vrouwelijke klapekster en nu inmiddels is ze een volwassen vrouw. Vrouwensgewijs eigenlijk een beetje dezelfde leeftijd als mij. Ik zit zo, hopelijk op de helft van mijn leven als ik 100 word. En zij, ervan uitgaan dat ze 8 wordt, zit ze ook op de helft van haar leven. Dus we delen ongeveer onze levensfase, zeg maar, een beetje. Het schept een band. Maar het schept meer dan een band, want jij volgt deze vogels dus al heel lang. En je noemt er Joni, maar hoe weet je zo zeker dat het iedere keer dezelfde is? Ja, ik ben in 2016 ben ik daar eigenlijk echt pas goed mee van start gegaan. Toen heb ik eigenlijk heel erg nauwlettend gelet op die individuele variatie bij klapexes. In tekening van de veren. Ja, precies. Ja. En dat heb ik eigenlijk doorontwikkeld. Tot op een gegeven moment dat ik dacht van oké, nou kan ik die variatie in kleden, overeenkomstverschillen kan ik wel aardig ontdekken. En zo daardoor eigenlijk soort door de soort heen te kijken naar het individu. En ik heb eigenlijk de stap gemaakt om ook veel meer te gaan kijken naar de persoonlijkheid van klapeksters. En zo ook bij Joni. Dus eigenlijk, wat is dat eigenlijk? Hè? Wie is Joni dan? En ik geef ze dan ook een naam, omdat ze daarmee verstrekt voor mij ook die persoonlijke band eigenlijk ook. In plaats van dan alleen maar te spreken over die klapekster. Maar ze heeft net een vlekje hier of een vlekje daar, waardoor je het uiterlijk kunt herkennen, maar ook qua gedrag, zeg je. Ja, het is eigenlijk een beide. Ik stel ondertussen achter jou te kijken, ik zie wat vliegen. Nee, dat is geen klapekster. Het was wel lichtdonker, maar was een gaai. Ja, die zijn hier ook. Ja. Ja. Daar is ook wel vaak mee in duel. En ze heeft heel veel lef, Joni. Dat is heel opvallend aan haar gedrag, haar persoonlijkheid. Ze toont heel veel lef. En ze verjaagt onder andere zwarte kraaien, gaaien dus ook. Maar ook, ik heb wel eens buizers regelmatig gezien en valken. En zelfs één keer ook een vrouwelijke havik. Wat behoorlijk stoer en heldhaftig is voor een klapekster. Want als je die grote verschillen ziet. Dus het is een vrouw met veel lef, zeg maar. Ruig wijf. Ja, ruig wijf. Ondertussen sta je een beetje tegen de zon in te kijken. Ja. Dat is ongeveer de hoek waar je er verwacht. Ja, ik heb hier vannacht in deze tent geslapen. En zij slaapt daarachter in die jonge grove dennenopslag. Dus ik heb de nacht met haar doorgebracht. Ja, als het ware. Ja, nou ja, ik weet niet of het altijd waar is. Voelt dat echt daadwerkelijk voor jou zo? Als jij hier in je tentje helemaal in het midden van het grote niks... Ja, ik ben me wel een soort dat, bewust van dat zij hier ook slaapt en aanwezig... Ik heb niet in de boom gekeken of ze daadwerkelijk ook thuis is. Maar ze slaapt hier vaak op deze plek. Dus daarmee... ja, dat is ook wel een van de redenen dat ik hier af en toe ook wel zou willen overnachten. En wat ik dus vannacht ook heb gedaan. En ik volg nog drie, genaamd Loda, een man, een volwassen man. En Iggy is een jong beestje die hier net dit jaar voor het eerst gekomen is. En Milo. Milo ken ik al 7 jaar. Die zit aan de andere kant van het Drentsvieshold, waar we nu staan. Ja. Je staat nou met een grote buis in je hand. Wat is dat precies? Ja. Dit is een boventoonfluit. Ik ontdekte die boventoonfluit eigenlijk voor het eerst dat ik een artikel las over een pijpend geluid. Dat vond ik een bijzonder artikel. En op een gegeven moment toen ging ik dat googlen, pijpend geluid. En toen kwam ik uit op een instrument die uit Oost-Europa komt, de Vujara. Wat een boventoonfluit is. En wat ik zo mooi vond, want de herders daar in Oost-Europa die gebruiken deze instrumenten, boventoonfluiten, om het welzijn van hun omgeving, waar ze zijn, zeg maar, ook de schapen, te bevorderen, zeg maar, het welzijn. En dat concept, dat idee, vind ik heel aantrekkelijk ook in mijn ontmoeting, zeg maar, hier op deze plek met in het contact maken met Joni. Ja, en dat prr, dat zit ook wel een beetje in de roep van een klapheksen. Soms gebruik ik ook wel een beetje probeer ik hetzelfde vocabulaire als een klapheksen een beetje door deze voorjaren te fluiten. Geweldig geluid. Je hebt hem zelf gemaakt, zo te zien. Het is eigenlijk gewoon, oneerbiedig gezegd, rioolbuis, of wat is het? Ja, het is gewoon een PVC. Ze worden eigenlijk normaal van vlierhout gemaakt daar in Slowakije. Maar ze kunnen ook heel goed van PVC gemaakt worden. Deze is trouwens ook overigens in Slowakije gemaakt. Zullen we eens even kijken of we er tegenkomen? Ja. Dan zie ik daar nou wat. Kijk, wat ik al zei, het slaapt daar. Ze is waarschijnlijk net wakker geworden. Zie je dat witte stipje op die hoogste? Ja. Jonge, nog toch een relatief jonge groep van hen. Ze is net wakker geworden. Kijk, ik zei het al. Hè? De zon komt op. En dan worden ze vaak dan wakker. Ja. Het is ook voor de klapekster het moment om... dan worden misschien ook de kevers en de... De andere prooien worden misschien ook wakker dan. Ja, ze duikt nu naar beneden. Ik zag een witte vlek zakken. Dus ze is daar nu weg. Ja, dat was ze. Ja. Meestal was dit echt een soort basisplek. Waar de klapheksen die hier voor haar zaten, zeg maar. En die konden eigenlijk bijna de hele dag hier verblijven. En echt ook een prooien vinden. En wat ik bij Joni zie is dat ze steeds vaker moet uitwijken naar andere plekken. Bijvoorbeeld over die bosrand vliegt ze regelmatig. Daar zit een heel ruig grasland waar veel muizen zitten momenteel. Dus dat is wel fijn natuurlijk. Maar ze kan blijkbaar op deze basisplek, zo noem ik het even. Misschien onze basisplek intussen. Kan ze eigenlijk niet genoeg voedsel meer vinden. Ja. Dus dat beeld wat ook uit de koude statistieken van bijvoorbeeld Sovon blijkt, dat het eigenlijk iedere winter slechter gaat met klapheksters in Nederland, dat zie jij hier ook. Je ziet heel langzaam eigenlijk dat de aantallen steeds lager worden. Er komen ook steeds minder jongen. Ik vind veel moeilijker prooien dan dat ik eerder vond. Er komen steeds minder jongen uit de noordelijke buurtgebieden hierheen. Ja, dat is wel ik zie er wel eens een teken dat het niet florisant is. Dat ze het zwaar hebben. Hè? Ja, dat ze het wel zwaar hebben, ja. Ja. Dus daarom is het ook belangrijk om te luisteren eigenlijk wat ze laten zien... ik vind het ik noem het woord luisteren, omdat ik vind het steeds belangrijk om eigenlijk gewoon heel goed te luisteren. Vanuit dus bijna een soort monumentaal geduld. Dat is een uitdrukking van Jane Goodall, vond ik heel mooi. Want ik herkende mijzelf daarin, omdat ik vaak heel lang op een plek aan het kijken ben. Dus je brengt een soort geduld op en je gaat heel goed kijken. En je gaat eigenlijk ook een soort van luisteren van, wat heeft die vogel eigenlijk mij te vertellen? En op dat niveau probeer ik ook een beetje te bezien. Monumentaal geduld, noem je dat? Ja, monumentaal geduld. Ja. Dat je dus eigenlijk zo de tijd neemt. Eigenlijk wat de klap extra is eigenlijk van zijn karakter zelf ook heeft. Hè? Dat in een boom zit en turen en kijken en kijken en kijken. Dus eigenlijk wat ik hetzelfde doe. Dus eigenlijk ben ik in die, zit ik een beetje in diezelfde rol. En mijn jachtblik is meer gefocust op de klap extra. En de klap extra natuurlijk veel meer op de prooi en om te overleven. Dus dat zit natuurlijk wel een verschil. Maar wel diezelfde soort concentratie of zo. Stel ik me altijd nog eens bij voor. Zie je er weer? Ja, ze zit daar voor die hoge dooie larix. Een jonge grove den. Hele mooie lichtgrijze vogel. Ja. Helemaal in het puntje van de boom. Ja. Dan gaat ze weer. Het scheelt ook wel dat het zo'n mooie grijs-zwart-witte vogel is. Valt mooi op in het landschap, hè? Ja, prachtig. Ja, het is gewoon een prachtig grafische vogel. Dat zwart-wit-grijs. Ja. Ik kan me voorstellen dat jij er als kunstenaar inderdaad ook wel vervalt. Ja, dat klopt wel. Ja. Ja, ik denk het ook wel, ja. Blazend op zijn, zoals Rob het noemde, rioolbuis. Martin Brandsma klonk een beetje verliefd, vond ik. Verliefd op de klapeksters. En ook mooi, hè, die vraag. Wat heeft de vogel ons te vertellen? Bijna het credo van dit programma. Meer informatie over het werk van Brandsma staat op onze site vroegevogels.bnnvara.nl. Van de Oekraïense componist Valentin Silvestrov was dit een van de bagatellen voor piano, opus 173, nummer 2. Wordt het de koolmees of toch de huismus? Na vandaag weten we welke vogel het meest geteld is tijdens de 21ste Nationale Tuinvogeltelling. Het grootste burgeronderzoek van Nederland. En iedereen met een tuin of balkon kan meedoen. Judith Zaal en haar moeder Monique Gerritsma uit Heveadorp bij Arnhem hebben al geteld en zijn nu aan de telefoon. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb nu Judith aan de lijn, hè? Ja, klopt. Judith, goedemorgen. Jij en je moeder, jullie wonen schuin tegenover elkaar in dezelfde wijk. Maar, ja, maar toch verschillende tuinen, hè? Wat is het verschil? Ja, het verschil is, mijn moeder woont aan de bosrand. En ik heb mijn tuin vorig jaar pas aangelegd, of eigenlijk pas in het najaar. Dus het was een hele betegelde tuin en eigenlijk sinds een paar maanden dus een heg en drie bomen erin. Dus ik hoop volgend jaar veel meer te kunnen tellen. Je hebt een beetje een prille tuin. Ja, zeker. Heel pril. Ja, en ik hoor dus ook niet dat je jaloers bent op de tuin van je moeder, maar daar is wel meer actie. Daar is veel meer actie. Ik ben er wel een beetje jaloers op, hoor. Ja, ja. Maar is het over in het algemeen een vogelrijke buurt? Ja, heel vogelrijk. Ja, we zitten dus echt aan het bos. Dus er zitten heel veel verschillende soorten vogels. Dat was ook wel een van de redenen waarom ik hier ben komen wonen. Nou. Ja, echt prachtig. Nog iets gedaan om de vogels te lokken? Klinkt als vals spelen, maar het mag volgens mij. Ja, heb ik wel gedaan. Hebben we allebei wel gedaan. Biecht eens op. We hebben vetbollen opgehangen en pindakaaspotten. Welkomstbordjes. Gooi voor. Ja, welkomstbordjes, zeker. Ja, en ook water neergezet. Daar maken ze dankbaar gebruik van. En ik ben heel benieuwd natuurlijk naar de uitslag van jullie vogeltelling. Zullen we anders met je moeder beginnen, met Monique? Ja, dat is goed. Geef ik er even. Ja. Hoi, met Monique. Goedemorgen, Monique. Goedemorgen. Met een dus druk bezochte vogeltuin, begrijp ik. Absoluut, ja. Heel prachtig mooi, ja. Heb je ook wel eens een heel bijzondere soort ontdekt in je tuin? Ja, de slechtval kwam een keer een spreeuw pakken in de tuin. Wow. Dat was heel sensationeel. En die ging ook niet meteen weg. Die bleef gewoon zitten met zijn spreeuw in zijn poten. Dus dat was sensationeel. Maar het allermooiste vonden we wel de middelste bonte specht. Ja. Dat hij in de tuin met dat witte koppie. En het was echt prachtig. Geweldig. En jullie hebben gisteren geteld? We hebben gisteren geteld, ja. En hoe is het gegaan? Nou, ik heb een grote bonte specht gezien. Twee houtduiven, de huismus, veel. Een keepje zat er met drie vinken samen op het gras. Vier koolmeisjes, drie pimpelmeisjes, twee merels, twee puttertjes. Die komen ook dagelijks bij ons in de tuin. Een roodborstje, een spreeuw, twee staartmezen. En die drie vinken had ik al genoemd. Die had je al afgevinkt, ja. Ja, die had ik al gevinkt, ja. Ja. Jeetje, ja. En dit in een half uur, Monique. Ja, nee, dat was een uur. Want vroeger was het een uur, dat meen ik, want we tellen al lang. Dus we hebben tussen 2 en 3 geteld. Oh, ik vond het al zoveel. Dit is een uur, maar ik weet niet meer precies. Ik kan het niet meer destilleren, want later hoorde ik van Judith dat het maar een half uur moest zijn. Tegen niemand zeggen. Niemand heeft dit gehoord, Monique. Niemand heeft het gehoord. We doen alsof dit niet hebt gezegd. Nee, okay. Nee joh, niet op de radio. Ik ben gek. En zou je Judith nog even snel willen geven, zodat we ook haar uitslag kunnen horen? Ja hoor. Hé, dankjewel, daar. Dankjewel. Hoi. Ja, en nu ben ik benieuwd naar jouw score, Judith. Ja, mijn score valt wel een beetje. Maar ik heb 3 huismusjes gezien. Een koolmees, 2 pimpelmezen, een roodborst, ja, en een zwartkop. Ik was zelf een beetje verbaasd, maar het was hem echt. Ik kon hem heel goed zien en voor het eerst in mijn tuin. Dus daar was ik op zich heel blij mee. Nou, dat valt toch niks tegen zo? Nou, nee, niet voor de nieuwe tuin. Maar ik hoop natuurlijk wel dat er meer vogeltjes komen. Ja. Op wat voor manier ga je je tuin nu nog verder aanpassen om nog meer vogels te trekken? Ik hoop eigenlijk vooral dat doordat de planten allemaal gaan groeien en er meer bodemleven komt, dat ze daar op afkomen. Ja. En kijk je, want als ik jullie zo beluister, jou en je moeder, dan kijken jullie ook zeker vogels buiten die tuinvogeltellingen om. Doorgewinterde vogelaars, kan ik dat zo zeggen? Ja, denk het wel. Ik vind dat zelf altijd een beetje, hoe meer je weet, hoe meer je weet, hoe weinig je weet. Ja. Maar we gaan regelmatig op pad met het gezin, zeg maar. En dan nemen we ook vaak een vogelaar mee, een professionele. Dan gaan we met Christophe op pad en hij laat ons superveel zien. En dat is echt een feest. Ja, dat is geweldig. Dat is heel leuk. Ja, ik herken dat wel, dat je jezelf niet een vogelaar durft te noemen. Dat is zeker bij vroege vogels zou ik dat ook echt nooit hardop durven zeggen. Ja. Een echte vogelaarsfamilie dus. Judith en Monique Gerritsma, Judith Zaal en Monique Gerritsma moet ik zeggen. Uit Heveadorp bij Arnhem. Dank je wel voor het tellen en voor deze bijdrage. Graag gedaan en dankjewel. Ja. Oké. Wij gaan naar het nieuws zometeen en dat wordt gelezen door Michel Koenen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. VN-secretaris-generaal Guterres heeft beloofd dat elke werknemer van de UNRWA die betrokken is geweest bij de aanval van Hamas op 7 oktober ter verantwoording zal worden geroepen. Hij riep landen ook op om de hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen te blijven steunen. De Oekraïense geheime dienst heeft een grote fraudezaak in het leger naar buiten gebracht. Ambtenaren van het ministerie van Defensie zouden samen met een wapenleverancier ongeveer 37 miljoen euro hebben verduisterd. Er werd een deal gesloten voor de levering van mortiergranaten. Die werden nooit geleverd, maar het geld verdween naar het buitenland. In Harderwijk woedt een brand bij een groothandel voor verf. Het gebouw is volgens de brandweer 100 bij 100 meter. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. En het grootste cruiseschip ter wereld, de Icon of the Seas, is begonnen aan de eerste reis. Het schip vertrok uit de haven van Miami. Er kunnen maximaal 10.000 mensen aan boord, inclusief de bemanning. Aan boord zijn onder meer 7 zwembaden, een waterpark en een indoor waterval. En voor 7 nachten betaal je omgerekend zo'n 1000 euro. In de tuin van Jochem Prop uit Groningen zat een grote bonte specht al wekenlang te hameren op de ingang van een nestkast. Had weinig effect, omdat de kast van hard houtbeton is gemaakt. Alleen de verf raakte wat beschadigd. En Jochem vroeg zich af of zijn snavel er niet van zou slijten. Om de specht ter wille te zijn, bouwde die een houten nestkast met een kleine opening erin. En al snel na het plaatsen scharrelde de specht een rondje om de kast en vloog weg. En de volgende dag, jawel, pikte die aan de zijkant. Alsof je daar een nieuwe toegang wilde maken. Ja, dat was niet het plan van Jochem. Maar daarna richtte de specht zich op het kleine gaatje aan de voorkant. En ging daar steeds fanatieker op hameren. Dat is wat we hier horen. Na 2 dagen is het gat flink vergroot. Maar de specht kan er nog niet door, schreef Jochem deze week. Wie weet is dat inmiddels wel het geval. En ondertussen hebben ook de mussen, zoals u hoort in de tuin het hoogste woord, benieuwd of de familie Prop meedoet aan de nationale tuinvogeltelling. Dan tellen ze in ieder geval een stuk of wat mussen en 1 dik tevreden grote bonte specht. Een menuet op grote hoogte uit de Respiration Suite van de Nederlander Juriaan Andriessen was dit. Sinds het wordt gemeten vielen er nog nooit zoveel neerslag als vorig jaar. Droogte lijkt dus in Nederland verder weg dan ooit. Maar wie denkt dat waterbeheerders en boswachters lekker achterover kunnen gaan leunen, heeft het mis. Bas Worm van Waterschap Vechtstroom roept iedereen op die iets met water te maken heeft om juist nu naar buiten te gaan. Samen met Robert Blijleven van Landschap Overijssel en verslaggever Gert Elbertsen is hij op de Lonnekerberg in Twente. Het water hier in de Lonnekerberg staat ons tot op de enkels. Afgelopen jaar viel er meer dan een meter neerslag. Terwijl normaal gesproken dat minder dan 80 centimeter is. ja, we hoeven nog niet echt na te denken over droogte, dus Bas Worm. Nou, dat zou ik juist wel doen nu. En, want nu kun je namelijk heel goed buiten zien waar het heel erg nat is, maar waar het gek genoeg na die meter neerslag waar je het over had nog steeds niet heel erg nat is. Dan zie je wel een diepe sloot of een beekje, maar dan denk je, waarom is die nog steeds niet overstroomd? Hoe kan dat nou? Loopt het te snel weg? Is die te diep? Gebeurt er bovenstrooms iets? Nou, dat soort vragen kun je jezelf dan nu zeg maar stellen en dan zoeken naar een antwoord. En dat helpt jou dan bij het nemen van de goede droogtemaatregelen. De laatste jaren hebben we natuurlijk steeds vaker droogtes meegemaakt. We hebben het regelmatig over te lage grondwaterstanden en zo. Dat is nu na dit hele natte jaar niet in één keer opgelost? Nee, dat is niet opgelost, want we hebben eigenlijk het systeem daarop nog niet. Hè? Dus het watersysteem met alle slootjes en beken, kanalen, drainages, etc. Dus dat hele systeem hebben we daar eigenlijk nog niet op aangepast. We hebben nou heel veel regen gehad. Dus nu kunnen we zeggen, er is geen droogte. Maar is het nu een aantal weken droog achter elkaar, hè, dus dat er geen regen valt, dan komen de eerste droogteplekken er eigenlijk alweer uitploppen. En nu kun je dus heel goed zien van waar is het systeem, het watersysteem, eigenlijk te groot gedimensioneerd. Hè. Hebben we eigenlijk de sloten te diep gemaakt of te breed of het peil niet goed. Dus niet wachten tot het droog is om na te gaan denken over droogtemaatregelen. Maar nu in het veld gaan kijken van waar heb ik ruimte om iets te gaan doen. Ja, je hoort het. Hier is het lekker nat. Hier is het dus goed. Hier gaat het goed. Ja, hier hebben we een aantal jaren geleden met de grondeigenaar, in dit geval Landschap Overijssel, hè, dat is de terreineigenaar, hier hebben we een aantal maatregelen genomen om water beter vast te houden. Robert Blijleven, jij bent van Landschap Overijssel en ook verantwoordelijk voor de Lonnekeberg. Kun je wat van die maatregelen laten zien hier in het gebied? Van die maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de Lonnekeberg minder snel uitdroogt? Nou ja, dat kan. We staan natuurlijk nu op een plek waar we dat gedaan hebben. We hebben de sloot die hier liep, hebben we verondiept, dus minder diep gemaakt. En op de plek waar we nu staan, we staan nu bij een voorde. Dus een doorwaadbare plek. Ja, we staan eigenlijk op een pad, maar daar stroomt een heel klein laagje water overheen. Ja, klopt. Vroeger lag daar een duiker onder het pad, waardoor het water kon worden afgevoerd. Nou, die duiker hebben we weggehaald en nu is de beekbodem omhoog gehaald, zodat we het water niet van de berg af laten lopen, maar eigenlijk zo hoog mogelijk vasthouden. Welke voordelen heeft dat? Je zorgt ervoor dat je in natuurgebied het water kan vasthouden. Dat is goed voor de planten en voor de dieren die hier leven. En daarnaast ook zorg je ervoor dat er benedenstrooms in de stad bijvoorbeeld geen wateroverlast plaatsvindt. Dus het is goed voor het natuurgebied, maar ook goed voor het gebied benedenstrooms. Ja, precies. Die krijgen dan niet na een zware regenbui in één keer al het water over hun heen. Maar dat wordt langzaam afgegeven door de Lonnekeberg in dit geval. Ja. En zie je ook al dat het effect heeft op de natuur? Ik zie daar wat van die rietsigaren, van die lisdodders. Ja, we zien hier dat, zeg maar, dat is heel mooi om te zien. Zeker ook in de droge zomers, dat de bronnetjes die hier zijn, dat die eigenlijk weer geactiveerd worden. Dus doordat het grondwaterpeil weer omhoog komt, zie je dat zelfs in droge tijden nu het grondwater nog kan uittreden. Dus dat betekent dat we voldoende reservoir aan het opbouwen zijn in het gebied. Kun je me wat van die bronnetjes laten zien? Yes, doen we. Oeh, nog een diepe. Ja, het gaat wel ten koste van de begaanbaarheid, zo'n nat bos. Ja. Een beetje avontuur, hè? Dat maakt het spannender. Dat is alweer een tijdje geleden dat ik er geweest ben. Het is net een jungle nu geworden met al die jonge opslag van loofhout. Nou, ik ga jou volgen in dit oerwoud van jonge boompjes. We gaan op safari. Ja, dankjewel. Oh, kijk, hier zie je al wat stromen, ja. Dit gaat hard. Ja. Je hebt wat krassen van op je voorhoofd gekregen. Ja, dat komt van die bramen waar we doorheen moesten kruipen. Die zijn meer doorgeloofd, zelfs in de winter. Maar vooruit. Zijn we bij de bron aanbeland? Als we hem verder omhoog lopen, komen we uiteindelijk bij het bronnetje. Maar hij zal natuurlijk ook wel steeds kleiner worden. En op een gegeven moment misschien voor ons onzichtbaar. En dan stroomt hij wel onder de blaadjes al. En op een gegeven moment wordt het dan een klein stroompje. En dat wordt een groter stroompje. Maar hier borrelt het water echt omhoog. Ja, dit is echt die bultvormende veenmossen. En dat op 50 meter boven NAP op een leme stuwwal. Ik vind het geweldig wat hier gebeurt. Ja, eigenlijk in een heel droog bos vind je dan ineens venenmossen langs een kabbelend beekje. Ja, in voorheen een heel droog bos. En dat hebben we samen toch weten om te vormen tot een heel ander, eigenlijk een nieuw systeem. Wat heel verrassende effecten geeft. Ja, dit is fantastisch. Dit is wel waar we het voor doen. Dit zijn hele bijzondere milieus, hè, die heel erg hele specifieke milieus. Dus je ziet die hele mooie planten ontstaan. Die veemosjes. Ja, die veemosjes. En je ziet het nu niet, maar in het voorjaar en in de zomer zie je, hopen we hier weer meer soorten als slanke sleutelbloem, bospaderstaart. Dat zijn wel echt soorten die heel specifiek voor dit soort bronsystemen die hier te vinden zijn. Dit is nu dus echt een voorbeeld waar het heel erg goed gaat met dat water vasthouden. We zien nu in die natte periode dat er ook veel water is. Maar hier op de Lonnekeberg is ook een minder goed voorbeeld, hè? Nou ja, een voorbeeld die laat zien dat we daar nog werk te doen hebben. Zullen we daar eens naartoe gaan? Laten we daar maar eens gaan kijken, dan snap je wat ik bedoel. Ja, erosie. Nou, dit is nou jammer, hè? Hier hebben we de Jufferbeek die eigenlijk de Lonnekeberg doorsnijdt. In de loop van de tijd zagen we dat hij steeds dieper werd. En dat is natuurlijk ongewenst. Want dan voert hij meer af. Maar hij slurpt ook eigenlijk het grondwater uit die Lonnekeberg dan weg. En dat wilden we eigenlijk tegengaan door de bodem van die beek weer te verhogen samen met het landschap. Daar zijn jullie al mee bezig geweest volgens mij, hè? Want ik zie hier allemaal zand liggen op de oever. Ja, daar zijn we in het afgelopen najaar van 23 zijn we daarmee begonnen. Maar bodem eigenlijk die hij aangebracht heeft, of die verhoging, is denk ik nu wel 60, 70 centimeter, is weg. Nu hadden we het in het begin van deze reportage over landschap lezen. Dat je nu op zoek gaat naar droge plekken na zo'n heel nat jaar. Hoe zie je nu aan deze Jufferbeek dat het hier nog niet goed gesteld is met de hydrologie? Nou, doordat hij eigenlijk zo snel is uitgesleten. Hè? Hij ligt nu een meter of anderhalf onder het maaiveld. Maar dat zou eigenlijk veel minder moeten zijn. Ja, het moet ongeveer 50 centimeter in maaiveld liggen. Zo pak een beet. Het is hier veel te dynamisch. Het is te weinig gedempt qua afvoer, hoge afvoerpieken. Nou, en dat leert je dan dus van, het is wel mooi dat we hier die bodem omhoog willen krijgen. Maar dat lukt niet op deze plek als we bovenstrooms niet maatregelen nemen om te zorgen dat het water wat minder snel ook hier komt. Het stroomt hier te hard. Zeg maar, om die bodem echt goed vast te kunnen houden. Ja, dus je moet de Jufferbeek regionaal aan gaan pakken eigenlijk. Nou ja, dus we zeggen voor de komende jaren moeten we dus voor onze plannen die we hebben met deze beek, moeten we vooral ook bovenstrooms gaan kijken. Hè, er ligt een golfbaan, er ligt nog een bedrijventerrein. Er zitten nog een aantal boeren. Hè, dus met die mensen moeten we eigenlijk in gesprek om te kijken van hoe kunnen we op een slimme manier dat water vasthouden, zodat we daar water kunnen vasthouden voor droge perioden. Hè, want dat ligt nog hoger. Maar zodat we ook hier die Jufferbeek op die Lonnekeberg kunnen verondiepen. Hoe gaan die gesprekken? Is tegenwoordig zich iedereen bewust dat we water moeten vasthouden? We merken door de droogte, daar heeft natuur last van, daar heeft landbouw last van. Daar hebben heel veel sectoren hebben daar last van. En daardoor zie je wel echt dat het wel verbindt ook. Dus je kunt samenwerken aan een oplossing om droge tijden beter aan te kunnen. Uit de speelfilm Murder on the Orient Express was dit Poirot. Tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen in ligt recreatiegebied de Goudse Hout. En midden in dat gebied ligt Heemtuin de Goudse Hout. De Heemtuin wordt beheerd en onderhouden door vrijwilligers en die vieren dit jaar een jubileum. Verslaggever Henny Radstaak is er daarom naartoe en die loopt meteen al tegen iemand aan die regelmatig de Vroege Vogels Venolijn belt. Ja, hier zie je dus al de eerste tekenen van de lente opduiken als het ware. De sneeuwklokjes staan vol boven de grond en bloeien eigenlijk al bijna. We hebben natuurlijk koude periode gehad, maar als het dan even warmer wordt, dan schiet het allemaal de grond uit. Sjaak Witteveen, de vaste beller van de Venolijn. Ja, dit was eigenlijk een soort fenologische melding, hè? Ja, inderdaad. Dus kun je het wel stellen, ja. En de meeste waarnemingen doe je dan hier in de Heemtuin Goudse Hout. Ja. Die viert een jubileum dit jaar. Jos van de Vondervoort. Hoe lang bestaat die Heemtuin nou? Die Heemtuin die bestaat dit jaar 40 jaar. Jij bent er vanaf de oprichting bij. Dat klopt. Ja, we zijn 40 jaar geleden begonnen met het oprichten van een stichting om op een georganiseerde manier deze heemtuin te kunnen beheren. En wat is dan een heemtuin precies, voor wie dat niet weet? Nou, we zitten hier midden in het Zuid-Hollands veenweidegebied. Ja. En de doelstelling van de heemtuin is om zeg maar, de landschapsonderdelen van dat oorspronkelijke veenweidegebied met de bijbehorende planten, bomen, omdat hier zeg maar in kleinere vorm met elkaar te laten zien. Ja, dus jullie hebben hier, Sjaak, een beetje het Madurodam van het Veenweidegebied? Ja, zo kun je dat noemen. Ja, want jij bent de voorzitter. Ik ben de voorzitter, inderdaad. En Jos? Jos is de secretaris. Ah, oké. Dus we lopen hier met een belangrijk gedeelte van het bestuur. Als dat geweten had ik een net pak aangetrokken. Nou, de penningmeester ontbreekt nog. Die was helaas verhinderd, maar ja. Het is het geld aan tellen. Ja. We lopen hier door de kruidentuin en gaan we dan, ja, daar, wat we daar achter zien, achter dat hek, dat lijkt toch wel een beetje op dat veenweidelandschap, Jos. Ja. Oh, brug over, want we lopen dus nu over de sloot. Overgaan. Ja, kijk je ver weg het land in en zie je de uitgestrektheid van twee hooilanden, omzoomd met allerlei opgaande beplanting, houtige beplanting, een houtkade. En aan de andere zijde zien we allerlei grientpercelen. Met knotwilgen en zo. Met vooral knotwilgen. Ja. En een griend, zou je kunnen zeggen, is ook een heel typisch onderdeel van deze streek. En die grienden zijn eigenlijk ouderwetse houtakkers. De wilgetenen. De wilgetenen. We leven nu in een plastic tijdperk, maar voor die tijd was je voor verpakkingen was je echt afhankelijk van wilgetenen. Ja, van manden en zo. Voor manden, inderdaad, om zaken te verpakken, te vervoeren, et cetera. Maar ook al voor het brandhout natuurlijk. Wat zien we daar op die sloot, Sjaak? Want je hebt de verrekijker bij, een meerkoet zie ik. Ik zie krakeenden volgens mij, zie ik daar. En ook nog een paardje wilde eenden. Ja, er zwemmen ook wel krakeenden rond, meerkoet, dat zie ik ook. En we hebben hier ook regelmatig, zeker de tweede helft van het jaar altijd, ijsvogel die hier rondvliegt. Het is natuurlijk nu een beetje een kale winterse bedoeling. Alhoewel er nog genoeg te zien valt hier op die heemtuin natuurlijk. Maar noemen ze een iconische plantensoort waar jullie trots op zijn? Nou, waar wij echt trots op zijn, dat is de gevlekte rietorgers. En bijvoorbeeld ook de klopjesgentiaan, die je hier dus in de zomer kunt zien bloeien. We hebben hier ook zonnedauw op bepaalde plekjes. En daar zijn we inderdaad heel erg trots op. Ik hoorde de ijsvogel. Je meent het. Ik hoorde een ijsvogel. Ja, ik hoorde die piepen, schrille piepen. Op de achtergrond. Ja, eerst hoor je hem en dan zie je hem. Nou ja, dat zien moet nog gebeuren. Ja. En hier zie je ook heel veel geknotte wilgen met ook mosbegroeiing erop. Dit is echt een soort moerasbos, Jos. Hier zie je eigenlijk het voorbeeld inderdaad van zo'n terreinomstandigheid. Ja. Dus als we hier werken, en we werken eigenlijk de hele winter in de grientpercelen. En we doen dat via een uitgekiend plan. Het is niet zo dat we alles elk jaar gaan knotten. Dat doen we juist niet. We zorgen voor afwisseling. En afhankelijk van de frequenties van knotten krijg je dus heel veel variatie in het terrein. Jullie hebben hier eigenlijk in 40 jaar tijd, want het is natuurlijk allemaal aangeplant in die tijd, want voor die tijd was het allemaal polder, denk ik, hè? Ja, was het allemaal zwaar bemest weiland met weinig variatie, weinig letterlijk biodiversiteit. Maar jullie hebben dus eigenlijk een soort openluchtmuseum voor de natuur gemaakt. Ja, maar wel met die verstande dat we zeggen van, ja, klopt, het moet beheerd worden. Hè, dus wij zijn daar ook in aan het werk. Wordt er nu gewerkt op dit moment? Ja, er wordt nu gewerkt. Oh, achterin, zullen we eens kijken? Ja, nou, is goed. Ga dan naartoe. Kijk, daar wordt gewerkt. Zijn we al helemaal achter op het terrein nu? We zijn bijna achter op het terrein, ja. Hoe groot is het? Het is in totaal 3,5 hectare. Ja, er zit natuurlijk ook veel water bij. Hallo, jullie zijn er maar druk mee. Wat gebeurt hier allemaal? Snoeien? Ja, inderdaad. Dit zijn wilgen en die moeten gesnoeid worden, inderdaad. Knotwilgen. Je moet eerst een stukje kleiner zagen. Dat is een houtje van 10 meter lang, zeg. Hey. Hallo. Maar leuk werk, hoor. Wat is er zo leuk aan? Buizen zijn met een enthousiaste groep die het allemaal leuk vinden om onderhoud te plegen. Zo, nou hebben we in ieder geval 2 keer 5 meter in plaats van 1 keer 10. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dat scheelt een stuk, ja. De zwaarste is er dan een beetje af. Dat is makkelijker te tillen. Maar het is leuk voor de egels ook. Voor de egels? Ja. Die takkarillen? Ja, maar we hebben nu ook ringslangen. Die hebben we jaren niet gehad. En de laatste 2 jaar hebben we echt ringslangen. Met een hele hoop eitjes. Ook zo. Ja, dat is echt een gevaarlijke toestand. Ja, dit zijn niet zulke tak op mijn hoofd. Oh. Nou, succes verder nog. Ja, dankjewel. Dat zal vast wel lukken. Kijk, en hier hebben we zo'n gebiedje. Waar we dus zeggen, dat is ook heel kwetsbaar. He, wat dus echt heel drassig is. Je ziet het ook, het staat nu bijna helemaal onder water. Waar dus onder andere ook klokjesgentianen voorkomen. En waar je dus inderdaad echt wegzakt als je niet uitkijkt. Dus wat er, ja, je kunt het beschouwen als een soort trilveen. Ja. Het is mooi om te zien dat je dus ook eigenlijk een blauwe waas ziet over die afgeplagde delen, die voedselarme delen. Dat mag je met recht blauwgrasland noemen. Nou, de blauwgraslanden zijn in Nederland heel erg zeldzaam geworden. Die blauwe kleur wordt dan ook veroorzaakt door de blauwe zeggen. En door die voedselschraalheid kun je zeggen, hè, komen die zeldzamere planten ook aan bod. Dus daar zijn we erg trots op. En dat is ook dankzij de inzet van al die vrijwilligers die elk jaar zorgen dat dit hooiland wordt gemaaid. En waarbij het hooi ook weer trouw wordt afgevoerd. Om de voedselrijkdom niet te laten toenemen. Word je gelukkig, Sjaak, als je hier rondloopt? Ja, ja, ik loop hier gewoon heel vaak rond zonder iets te doen. Hè? Gewoon om te kijken. En dan, dan inderdaad kom ik tot rust en word ik gelukkig van. Ja, zeker. Ja. Hier 2 knobbelzwanen op deze plas. Meerkoet. Ja, en dan lopen we tegen de bebouwing van Gouda aan. Dit is de bebouwing van Gouda. Je ziet dus eigenlijk inderdaad ook hoe dicht we hier bij de stad zitten. Deze wijk is hier zeg maar zo'n 10 jaar geleden begonnen te bouwen. Ja, de stad die komt dus ook inderdaad steeds dichterbij. En het is ook een belangrijk uitloopgebied hier, de Goudse Hout en de Heemtuin. Voor de mensen die hier wonen. Dus heeft dat een belangrijke maatschappelijke functie ook? Zeker, ja. Ja, dat merk je aan alles van mensen die hier echt komen genieten van de natuur en daar nog wat van opsteken ook. En daarmee dus een stukje respect voor de natuur krijgen. En in die zin vervullen we zeker een rol. Ja. En daar doe je het voor ook? Ook, ja. Dat het mooiste is inderdaad om hier gewoon buiten aan het werk te kunnen zijn. Ja. Een stukje respect voor de natuur. Dit was verslaggever Henny Radstaak. Niet in zijn nette pak dus, maar niemand bij Vroege Vogels zou ook weten hoe dat eruit ziet. In gesprek met Sjaak Witteveen, Jos van der Vondervoort en vrijwilligers Cor, Bianca en Els. Allemaal van de Heemtuin, de Goudse Hout.

En het grootste cruiseschip ter wereld, de Icon of the Seas, is begonnen aan een eerste reis. Het schip vertrok uit de haven van Miami. Er kunnen maximaal 10.000 mensen aan boord, inclusief de bemanning zelf. En aan boord zijn onder meer 7 zwembaden, een ijsbaan, een waterpark en ook een indoor waterval. En voor 7 nachten betaal je omgerekend zo'n €1.000. De eerste reis van de Icon of the Seas is helemaal uitverkocht. Het weer nog, het is nu nog koud, maar het wordt in de loop van de middag 8 graden in het noorden tot lokaal 12 in het zuiden. Het blijft droog met geregeld zon. Morgen dan is er meer bewolking, maar loopt de temperatuur nog iets meer op dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Nu 15 maanden gratis. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. NPO Radio 1. BNN VARA. Zo. Ik wilde iets totaal anders zeggen, maar ik kom nu uit de reclame voor verreizen. En ik sta hier aan het naar een meer en ik denk, wat een onzin. Je hoeft niet te reizen om iets te kunnen zien wat... Ja, ik zou willen dat u het kon zien. Want het uitzicht dat ik nu heb hier bij het naar de meer met de maan hierboven. En het is licht aan het worden. En het riet heeft een kleur, ik kan het niet omschrijven. Het is een soort geel-oranje. Het heeft echt oprecht iets oosters. Het is echt waanzinnig. En de sigaren van het riet. En het is prachtig. We maken op dit moment ook een filmpje. Dus misschien dat we dat ergens online zetten. En dat u ook kunt meegenieten. Want het blijft natuurlijk radio. Dus we moeten ook even luisteren wat we hier zowel kunnen horen bij het Naardenmeer. Gisteren. Iedereen die gisteren buiten was, die moet het gemerkt hebben. Die lente, hij is in aantocht. Hij is er natuurlijk nog niet, maar gisteren rook je hem al een beetje buiten. Het was zo lekker, maar vanochtend, en ik kan het misschien even laten horen... Het knisperen hier toch van het bevroren gras. En er ligt nog een laagje ijs hier op het meer. Dus het is nog echt wel winters. Maar toch, ja, die lente, hij moet ergens in de verte toch... aan de horizon liggen, lijkt mij. Qua tuinvogeltelling is er op dit moment niet heel veel te beleven. We hebben net nog dat miauwen van een buizerd gehoord te vliegen. Oh, ganzen over. Maar ja, dat telt helaas niet voor de tuinvogeltelling. Geluiden, je moet ze echt zien. En vogels zie ik op dit moment niet. Maar we horen ze wel. MUZIEK in de tweede uur van Vroege Vogels. Meer over de tuinvogeltelling dus. Het vierde deel van onze serie over wintereenden. Ik zag hier net trouwens nog wel een koppeltje eenden, maar ook die zijn alweer verdwenen. De Smient dit keer en de column live van Hans Sibbel. Uit het ballet De Waaier van Jean was dit, op muziek van de Fransman Darius Milhaud. Ja, we gaan naar onze Venolijn op 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Goedemorgen met Henk Kort uit Rijswijk. Op 24 januari zag ik de eerste paarse krokussen in het plantsoenzaam. Prachtig, heerlijk, dat gaf echt het voorjaarsgevoel. Maria Ruul, Vrijbeek, Vrijbeekse Heide, Goudhaantjes, wel 12 bij elkaar. Zo leuk om te zien. Rens Pepels, dinsdagochtend zagen we langs het beekje de Ur, bij het Zuid-Limburgse Urmond, 4 grote gele kwikstaarten. Ze scharrelden langs de oevers hun kostje bij elkaar, waar ze naastig op zoek waren naar insecten en andere kleine waterdiertjes. Met Marja Lodewijk uit Renesse spreek je. Ik sta op Haamstede bij mijn fiets en ik hoor de eerste hegemus zingen. Niet piepen, maar zingen. Nou, voorjaar, beter kan het niet. Met Jacques Witteveen, 22 januari. Het lijkt al lente. Op de heemtuin vliegen de honingbijen alweer rond. Dit is Leentje Degen uit Rijswijk. Zaterdag zag ik de eerste sneeuwklokjes in mijn tuintje op het noordoosten. Met Vera Gorrelsen uit Amersfoort. Ik heb vandaag in de tuin een groepje staartmeisjes gezien. Het waren er een stuk of 8. Ik zag ze door de struiken en door de bomen flitsen. Die waren heel mooi. Tineke Kranendonk in Loenen aan de Vecht. Ik zag als eersteling de toverhazelaar aan het bloeien en als laatsteling tussen de sneeuw en oranje goudsbloem. En de koolmeesjes en pimpelmeesjes kijken al in de nestkastjes waar ze mogelijk van voorjaar een nestje gaan maken. Karin van de Ploeg. Storm Isha is voorbij en gelukkig heeft de tuin het aardig overleefd. Er liggen wel allemaal knopjes van de laurierkers op de grond. Dus ja, er is toch wel wat gebeurd. En de merel die zit nu net voor me op de grond. En vanochtend liep ik in de tuin. Er kwam de zon eventjes door. En toen liep ik met mijn hoofd in zo'n kleine wolk dansmugjes. Nou, iets mooiers kan je toch niet hebben op de maandagochtend. Theo Wijdstra, Heiderijk, Heerenveen. de twee ijsvogels die vorige week rustig aan het vissen waren in het slootje achter ons. Daarvan is er één gebleven en gaat nu de concurrentie aan met twee brutale aalscholpers. Marcia uit Sint-Michielsgestel. Bij een wandeling langs de Dommel zagen we 8 mandarijneenden. Geweldig. Sjors Kotneres. Dinsdagmorgen, na de vorstperiode, maken we een wandeling door de Middelpolder bij Amstelveen. Veel gefluit in de plassen en op de ondergelopen weilanden, smienten dus. In de slootjes een krakeend en om vrouwtjes vechtende woerden, wilde eend, met glanzend groene koppen. In de wilgen en elzenbosjes maken groepjes extra's onderling ruzie. En overal klinkt de zang van koolmezen, hun eeuwig titu, titu, verveelt nooit. Ja, dat geldt eigenlijk voor alle natuurgeluiden, hè? Die vervelen nooit. Over waarnemingen gesproken, wij zagen hier net die achter de moestuin een race snoeihard voorbij rennen. We zagen nog net het witte kontje. Blijf bellen met 035-6711-338 of stuur een audiobericht via WhatsApp naar datzelfde nummer. Ja, die nationale tuinvogeltelling dus. Hè. Het hele weekend is hier gaande. Vrijdag begonnen, vandaag de laatste dag. Het grootste burgeronderzoek van Nederland. Vorig jaar deden er meer dan 140.000 mensen aan mee. Aan de telefoon Caroline Jaspers uit Breda. Ze is lid van een vogelwerkgroep en heeft dit weekend geteld. Caroline, goedemorgen. Goedemorgen. Lid van een vogelwerkgroep dus. Ja. Ik zit hier om niet snoeihard door de mand te vallen met die zoekkaart naast mij. Heb jij die nog nodig? Ja, ook wel eens. Oh, echt? Maar niet voor de tuinvogel. Nee, ook. Meestal, ja. Ja, maar de zoekkaart inderdaad is van de Nationale Tuinvogeltelling. En daar staan inderdaad de meest voorkomende soorten in Nederland op. Je hebt geteld in je tuin. Wat voor tuin is het? Kun je het omschrijven? Ik woon een randje stad, zeg maar. Bijna tegen het buitengebied aan. Ja, het is toch een soort Phoenix-wijk waar dan een tuin aan zit. En ik heb wel een composthoop. Ik heb wel een schutting, maar dan wel begroeiende tegenaan. Wel veel gras. Ja. Mediterrane planten. Ja, ik ben ook een tuinliefhebber. Maar misschien is dat ook wel de ideale situatie, hè, voor vogels. Dat je zowel die stadsvogels hebt, randje stad, zo, en dan ook nog die natuur aan de kant. Dat je een beetje zo'n hybride situatie creëert. Ja, klopt. Ja. En ook de verenigde zeggen, een eikelaantje loopt hier langs. En die voor is een brede sloot en dat is ecologisch beheerd. Dus best ideaal, denk ik. Voedsel genoeg, zo te horen. Ja. En jij hebt gisteren geteld. Ja. En het was best lekker weer, geen regen. Was het goed telweer eigenlijk? Dat ging best. Maar het jammer was gisteren dat er veel buren actief waren. Dus je hebt af en toe je storingsgeluiden. Iemand die zaagt, iemand die een poort dicht doet. Dus dat hoor je wel. Maar verder ging het goed. Wacht even, je buren hebben roet in het eten gehoord. Je hebt geen briefjes door de bus gedaan van jongens, let op. Komend weekend, tuinvogeltelling, allemaal binnen blijven. Nou, het is een rijtjeswoning, dus dan moet ik wel heel veel woningen doen. Wel een tip voor volgend jaar. Nou, Caroline, je scoren. Ja. Ik heb een merel gezien. Die komt elke dag eventjes eten hier aan... appeltjes, sierappeltjes. En die komt hij altijd aan eten, dus die was er weer. De pimpelmees, die komt vaak kijken naar zijn nestkastje, wat hier staat. Ik had, dat was heel gezellig, allemaal huismus op de achtergrond. En er kwamen er 8, dus dat was wel heel gezellig. Ja. Een ekster, die zit hier regelmatig. Een houtduif, een Turkse tortel, een kauw en... Oh nee, wacht even, dat was overvliegend, de kauw en de kokmeeuw. Nee, die tellen niet mee. Nou, ik vind het al met al geen slechte score. Wat vind je er zelf van? Nee, het is, ik was er wel blij mee. dat is wel het leukste natuurlijk. Als je telt dat er aardig wat komt, dat is altijd een verrassing. Ja, had je nog gehoopt op een specifieke vogel? Ja, ik vind staartmeesjes heel erg leuk. En eigenlijk groenlingen, maar groenlingen, ja, die zijn dan niet veel meer. Die zie ik bijna niet meer. En staartmeesjes vind ik wel superleuk. Maar ja, die zie ik ook af en toe. Dus ja, die waren jammer genoeg niet. En jij bent behoorlijk actief met tellen naast de Nationale Vogeltelling. Ik bedoel, want je bent lid van een vogelwerkgroep. Ja. En wat doe je dan zoal met die vogelwerkgroep, vraag ik me af? Wij hebben vaak excursies. En dat vind ik superleuk om mee te gaan. Want ja, daar wordt je, je kennis gewoon groter van natuurlijk. En ook wel, ik heb daar ook cursussen gedaan om verder te komen. Dus ik heb eerst een basiscursus gedaan bij de IVN. En toen heb ik vervolgens bij de vogelwerkgroep een vervolgcursus gedaan. Ja. En dan heb je, ja, want we moeten afronden. En dan, dat is natuurlijk ook het handige. En dan heb je uiteindelijk die kaart niet meer nodig om al die vogels te herkennen. Caroline, dank je wel voor je score. En ga nog even lekker genieten van de tuin. Hopen dat de buren niet te veel met de bladblazers in de weer gaan. Nee. Dank je wel. Oké, goed. Graag gedaan. Daar. De muziek is ook fijn on topic vanochtend. Want we hoorden uit de pianocyclus De Jaargetijden van Tchaikovsky, in een uitvoering door Pavel Kolesnikov, het sneeuwklokje. En hier links van mij zie ik op een terrastafeltje een fijne, brutale ekster zitten. Die had ik nog even mee kunnen tellen. Na de eerste drie delen van onze serie Wintereenden mogen duidelijk zijn: wie mooie eenden wil zien, moet er in de winter op uit. In dit vierde, maar nog zeker niet laatste deel, is verslaggever Gert Elbertsen met eendenonderzoeker Erik Kleiheeg in de polder van Ouddorp, waar ze onze meest gezellig klinkende wintereend zien. Ligt het ijs en dit is een mooi open stuk. En die smieten die gaan dan lekker allemaal bij elkaar zitten. Dat doen ze normaal gesproken al, maar als er ijs ligt nog meer. En dit is een mooie plak smiente, zoals je dat dan zegt. Plak smiente. Ja. Erik Kleiheeg, eendenonderzoeker van Sovon. Ja, ik zie een hele hoop dieren op deze plas. Ook wat ganzen daar, geloof ik. Welke zijn de smienten precies? Ja, het is inderdaad een mooie gemengde groep hier in het wak. Er zitten een aantal grauwe ganzen, maar de meeste vogels hier zijn smienten. Er zitten ook aardig wat wintertalingen tussen, maar die zijn een heel stuk kleiner dan die smienten. Maar je kan ze vooral goed horen. Smienten zijn eigenlijk heel vocaal, dat betekent ze maken heel veel geluid. Ja. En ze fluiten ze mooi, hè, die smienten. Daar hoorde ik het volgens mij, of niet, het geluid? Ja, er kwamen net wat smienten langsvliegen en die riepen inderdaad. Van de ene verwacht je natuurlijk een soort gekwaak, maar ja. Het geluid dat je meest hoort van de smiet is het fluiten wat ze doen. Je hebt een telescoop bij je. Staat die gericht op smieten op dit moment? Ja, zeker. Kijk maar eens. Ja, supermooi zeg. Beetje grijzig lichaam. Zit ook een beetje een roze gloed op de borst, geloof ik. Ja. Mooi wit streepje over de vleugel. Een beetje zo'n oranje-bruine kop met een gouden voorhoofd. Tenminste, dan hebben we het over de mannetjes, hè? Ja, inderdaad. Ja, ja. De vrouwtjes zwemmen er ook tussen? Zeker. Ja, die zijn dan weer wat bruiner. Beetje oranje-bruin. Oh ja. Lichtbruin. Niet die opvallende kleuren als van het mannetje. Een beetje een stijl voorhoofd hebben ze, hè, die smieten. Ja, klopt. En een heel kort snaveltje. Dat maakt ze wel een beetje koddig eigenlijk. Ja, ja. En smieten overwinteren een hele grote getale hier in Nederland, hè? Ja, het is eigenlijk de meest talrijke overwinterende ene soort in Nederland. Tussen de 800.000 en 900.000 smieten hebben we in de winter. Zo. En dat is een heel groot deel van de wereldpopulatie. En dat komt natuurlijk voor een deel omdat we een gematigd klimaat hebben hier in de winter. En voor een belangrijk deel ook omdat we heel veel voedsel hebben voor die smieten, namelijk gras. Daar houden ze van. Daar houden ze van. Gras. Ja, het zijn eigenlijk, zoals ik vaak zeg, een soort mini-gansjes. Okay. Echte grazers. En ze houden net als ganzen van eiwitrijk gras. En dat hebben wij in Nederland in overmaat. Dus ze doen het hier heel erg goed, die smieten. Ja, ze hebben in ieder geval voldoende voedsel. Klopt. Ja. En jij doet ook specifiek onderzoek aan die smieten, hè? Ja, ik help mee met onderzoek. Er zijn een paar mensen, ene onderzoekers die in Noord-Holland heel fanatiek onderzoek doen. Fred Coltaar en Gerard Muskens en hun team. Daar mag ik soms bij helpen, dat vind ik erg leuk. We doen onderzoek naar, met behulp van kleurringen. Kijken we hoe plaats trouw ze zijn en of de paardjes trouw zijn aan elkaar. Maar we doen ook zenderonderzoek, waarbij we dus een klein aantal smieten met een GPS-zender uitrusten. En dan kan je heel mooi de trekroutes in beeld krijgen. En ook de locaties waar ze broeden. Okay. En of ze natuurlijk elk jaar weer terugkomen. Dus dat levert echt een schat van informatie op. En wat kun je daarover vertellen? Waar broeden ze en hoe vliegen ze daar naartoe? Ja, dat is eigenlijk heel fascinerend om te zien. Want al die gezenderde vogels worden op één plek gevangen en gezenderd. En wat je ziet... Dat is waar? Bij Krommenie, okay. Boven Amsterdam. En wat je ziet in het voorjaar is dat ze een enorm uitwaaieren. Dus van Noord-Rusland tot Kazachstan. Zeg maar die hele band, daar komen die smieten terecht. Dat is echt enorm variabel dus waar ze heen gaan. Maar dat zit hier nu gewoon op deze plas? Ja, die vogel zit hier gewoon, ja. Ja. Nou, een deel van de smieten die broedt ook in Nederland, maar er zijn echt heel weinig. Het zijn er maar een stuk of 20. Hooguit enkele tientallen. Dus ja, het merendeel komt uit Scandinavië, Rusland. Dus echt verder richting het noordoosten. Een echte wintereend. Ja, zeker. Hoewel, van al die soorten die in de winter in Nederland komen, is de smiet wel een van de eerste. Eind augustus kun je al de eerste groepjes smiet tegenkomen. Oh, okay. Dus ja, eigenlijk komen ze hier in het midden van de zomer alweer aan. Na zomer eend, ja, mag ja, ook. Ja. Laten we nog eens even kijken naar wat van die smietjes. Ja, hun snaveltje is ook een beetje blauwig, hè? Ja, klopt, ja. Een heel kort snaveltje, dat is kenmerkend ook voor graseters. Brandganzen bijvoorbeeld en rotganzen hebben ook een heel kort snaveltje natuurlijk. En dat betekent ook dat ze heel kort gras eten. Eigenlijk creëren ze met het grazen dat ze doen ook geschikte fourageeromstandigheden voor zichzelf. Want ze houden dus van het hele korte gras. Ja. Daarom blijven ze ook telkens terugkomen op dezelfde plek om te eten. Als we kijken hier vlak voor ons een stukje grasland. Dat ligt dan dicht bij het water. Dan zie je ook dat het heel kort is afgegraasd allemaal. Dat doen die smieten? En dat doen die smieten dus, ja. Oh, ja. Okay. En goed als het... Onder normale winteromstandigheden in Nederland dan blijft dat een beetje groeien, dat gras. Die verse jonge scheutjes die dat nog steeds heel kort zijn, die eten ze dan telkens weer op. Die zijn dan heel eiwitrijk. Ja, inderdaad. Daar halen ze veel voedsel uit. En dat is heel efficiënt fourageren. Ze onderhouden hun eigen gazonnetje, die smieten. Ja, inderdaad. Precies. Nou, wat dat betreft is het een heel erg Hollandse vogel, hè? Ja, het past echt heel erg bij ons landschap. En er vloog hier net ook een heel Hollandse vogel over. Een ooievaar. Die hier ook, ik kan hem nu niet meer zien, maar hij streek neer en ging hier ook zitten fourageren. We gaan naar Ster en Nieuws, gelezen door Michel Koenen. Ster. Dit is vakantie in Portugal volgens Eliza Was Here. Kijkend naar de zonsondergang. En spontaan een deken toegestopt krijgen om samen onder te kruipen. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawashere.nl.

Kaarten via residentieorkest.nl. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Een lekker begin weer. Ruitschade, hoe dan? Opgelost, Autotaalglas. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawashere.nl. Tijdens een wandeling op het Arboretum in Wageningen was Everdien van der Bijl op zoek naar koperwieken. Tot ze, zo schrijft ze, hoog in een dennenboom een krassend geluid hoorde. Ze keek omhoog en zag een grote lijster druk in de weer om alles wat in de buurt kwam weg te jagen. Gelukkig was Everdien zo scherp om het geluid op te nemen, en zo kunnen wij ook even worden weggejaagd hier door die grote lijster. Blijf ze sturen, hè? Die beelden en geluiden naar vroegevogels.bnnvara.nl. Hans Sibbel zit hier naast mij. Goedemorgen, Hans. Ja, goedemorgen. Zou jij een zanglijster van een grote lijster kunnen onderscheiden? Dat is een strikvraag, hè? Hetzelfde, hè? Het is gewoon één wezen, hè? Ik zou het echt niet weten. Zijn het twee verschillende? Het zijn twee verschillende, ja. Oké, vraag het maar. Nee, dan weet ik het dus niet. Ik heb het opgezocht, hoor. Ik ga dit ook meteen toegeven. Ja. Ik ga je niet slimmer zitten zijn dan jij. Nee, bij de vogeltelling hadden we de koperwieken en die kramsvogel. Dat zit zo dicht bij elkaar. Ja. Ik heb het al in de tuin met de karrekietjes en zo. Weet je, alles wat in het riet zit. Dat is allemaal grijs van onderen. Van het kleine spul, oh my god, ja. Dus het houdt ook een keer op, hoor. Hey. Je moet ergens een geel grens of niet geel, en dan weet ik het. Dat is knap. Meestje of niet, nee, het is leuk. Maar nee, die wist ik niet. Nou, dit over vogels kijken, maar nu over een andere hobby van jou. Jazeker. Je column. Dieren en sport. Laten we het daar eens over hebben. Hoe vaak komt het voor dat een dier de uitslag van een sportwedstrijd kan beïnvloeden? Twee weken geleden zag ik het bijna gebeuren. Ik neem u mee naar een ander universum. Het universum van snooker. Snooker is zeg maar biljarten met gaten waar de ballen in verdwijnen. Ik schaam me op het zo'n platte manier uit te leggen. Het is misschien wel de mooiste sport op aarde. Het is man tegen man of vrouw, maar die zijn er bijna niet. Het is een spel wat zo moeilijk is dat er op deze aarde meer mensen zijn die de kwantumtheorie begrijpen dan mensen die op wedstrijdniveau kunnen snoekeren. In ieder geval, ik kijk daar graag naar. Wedstrijden duren 3, 4 uur, soms 2 dagen. Dit was de wedstrijd van het jaar, alleen de top 16 tegen elkaar. Elke wedstrijd was zeg maar een finale. Het doet er totaal niet toe, maar ik zat speciaal in een huisje op Texel om de wedstrijden ongestoord te kijken. Bij de slufter. Maakt ook niet uit, maar ik vind slufter gewoon een heel fijn woord. Slufter. Als ik ooit een hond neem, gaat die zeker slufter heten. In ieder geval, er waren daar vliegen. De wedstrijd werd gespeeld in een groot Victoriaans bouwwerk genaamd Alexander Palace. Ellie Pelly wordt het liefkozend genoemd. Maar het is een oud gebouw en er zaten vliegen. En een aantal luisteraars weet waarschijnlijk nog van die mus in 2005... die een wereldrecordpoging domino-steentjes dreigde te verpesten door 23.000 steentjes om te gooien. Nou, die mus is nu opgezet in het Natuurhistorisch Museum terug te vinden. Er was een vlieg. En vliegen kunnen niet heel lang vliegen, ook al heten ze vliegen. Ik geloof maximaal een minuut, dan moeten ze even rusten. Het liefst op een gekleurde snoekerbal. Dat werd al snel duidelijk. En je kan ze er niet afwapperen of blazen, dan beïnvloed je de bal een beetje en dus het spel. De camera zoomde steeds in op de vlieg om te laten zien op welke bal die nu weer zat. Primetime BBC. De wereld keek mee, zeg maar. Op een bepaald moment was er een bijzonder spannende strijd. En een rode bal moest verdwijnen in een pocket. Het gat waar ik het over had. Hij rolde er tergend langzaam heen. En precies op de rand, precies, bleef hij liggen. Het was de vleug van het laken die hem op deze wonderbaarlijke plek hield. De speler keek er wanhopig naar, maar hij bleef liggen. En hij bleef kijken. Een minuut, 2 minuten, 3. Hij liep niet terug naar zijn stoel. De scheidsrechter vroeg, what are you doing? Wat doe je? Waarop de speler antwoordde, waiting for the fly. Wachten op de vlieg. De zaal bulderde het uit. Later won deze speler, zonder hulp van een vlieg. Thank you. De Queensland Symphony Orchestra onder leiding van Patrick Thomas speelde de muzikale snuifdoos. Ja, Hans, hoe ga ik dit berichtje eens maken? Je doet het heel goed. Je brabbelt er een beetje over. Heel goed. De muzikale snuifdoos. Dit weekend is dus de nationale tuinvogeltelling voor de 21ste keer. En meer dan 140.000 mensen doen mee. Onder wie Hans Sibbel, onze columnist. Want ja. Hans, jij gaat hier zo live een half uurtje tellen. Ik ga hier gewoon keihard een half uur zitten tellen. Zo. Volle concentratie. Hardcore. Jij eens kijken wat er gaat gebeuren zo direct in die tuin. Ik kan niet wachten. Ik ook niet. Wat verdorie, ja. Maar wat voor gevoel is het? Met wat voor gevoel ga je dit doen? Spannend. Het is altijd spannend natuurlijk. Want het kan natuurlijk heel goed zijn dat er een half uur lang helemaal niks gebeurt. En dan voel je je bijna schuldig. Hmm. Of er kan een wondertje gebeuren en dat je iets bijzonders ziet wat misschien niet op dat velletje zelf staat. Dus hartstikke leuk. Ja. En ik moet zeggen, ik heb niet zo vaak dat ik een half uur op één plek ga zitten om daar naar de vogeltjes te kijken. Vroeger wel. Toen ik jong was, was ik gek op spechten. En er was bij ons we hadden een huisje in Laren, in Caravan. En dan ging ik zie me nog liggen met mijn verrekijker, want er was zo'n spechtenpaadje. En dan kwamen ze af en toe. Toen heb ik één keer een zwarte specht gezien. Nou ja, dat heb ik mijn leven niet meer. Ja, dat vergeet je leven niet meer natuurlijk. Maar dan lag ik wel eens een half uur naar één plek te kijken om te kijken of die spechten langskwamen. Ja. En wat is er gebeurd met je dat je dat niet meer doet? Ja, onrust. Andere dingen belangrijk. Vrouwen voornamelijk. En nee, ik woon nog wel eens. Ik doe wel eens dingen. Maar gewoon, andere dingen zijn ook belangrijk in het leven. Dat snap ik. Ja, want je woont op een woonboot met een fantastisch uitzicht. Ja, wij hebben heel veel, vooral zoals nu, dan komen de ene, die gaan dan allemaal, de kuiventjes vooral, die gaan zo rondom de boot gaan die dan liggen. En dan 's morgens als je de gordijnen open doet, dan worden ze zo wakker. En dan gaan ze iets verder van de boot weg. Want die dobberen zo lekker om ons heen. Ja. En de meerkoeten zijn al bezig om het territorium af te bakenen. Dus de hele dag geschreeuw om je huis. Weet je, het is een ruzie de hele tijd. Dus het is heel levendig. Wat heerlijk. Het klinkt echt heerlijk. Ja, jaloersmakend heerlijk. Ja. Hoeveel is de tuinvogeltelling? Nee, ik ga niet weg daar. Ik heb net buiten de uitzending om een bot gedaan, maar daar is er nog niet op ingegaan. Hoeveel is de tuinvogeltelling? Is het voor jou? Is de eerste keer. Ja, erg. Hè? Ja, is de eerste keer. Ja. Nou, ja, dus erg, heel leuk. Ga ik vanaf nu elk jaar doen. Dus, weet je wel, dubbel spannend. Heb je een strategie? Ik probeer een soort sportinterview van te maken. Ja, ik merk het, ja. Ik heb ervoor getraind. Ik heb net 10 minuten lang naar het blaadje te kijken om dan nog even alle vogels goed te pakken. Dus ik ben er klaar voor. Ik denk dat ik heb net een kopje koffie genomen, een koekje genomen. Dus mijn suikergehalte in mijn hersenen zijn ook goed. Het moet gewoon lukken. Ik denk dat ik me echt wel een half uur vol kan concentreren op de tuin. Kortom, je zit lekker in de wedstrijd. Sterker nog, ik zie het niet eens als een echte wedstrijd. Want we gaan met z'n allen gaan we dat doel bereiken, snap je? Mooi. Er is, denk ik, geen winnaar behalve de vogel. Heel mooi. Veel succes. Dank je wel. Net hadden we al een snuifdoos en nu een rijtje ingewikkelde dame. In een uitvoering door Leif Ove Antnes was dit van de Finn Jean Sibelius uit de Funkskizzen Winterbild. De energiecoöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal heeft grote ambities. Niet alleen willen ze dat alle huishoudens in dit Friese dorp tenminste 40% op hun energieverbruik gaan besparen. Ze willen ook dat de rest van de energie duurzaam zal worden opgewekt. En daarbij zien ze een grote rol weggelegd voor de koeien van 26 melkveebedrijven in het dorp. Rob Buiter is op bezoek op een van de betrokken melkveebedrijven. Lekker tevreden geluid, Katrinus ja. Bouma. De huismus in het dak van de melkveehouderij. En de koeien die hier tevreden staan te vreten van het kuilvoer. Ja, precies. Dat klopt helemaal. Dus wij zijn ook tevreden dat het zo is. Ja. Ja. En hoeveel koeien lopen hier? 120 koeien. 120? Ja. En jullie bedrijf is één van de bedrijven in de coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal. Ja, klopt. De 26 boeren doen eraan mee. En ik ben er één van. De naam zegt het al, Wijnjewoude Energie Neutraal. Energie is hier het sleutelwoord. Ja, klopt. Gas, daar draait het onder andere om. Ja, Tjerk Cinema ja. is ook van de coöperatie. De mest van het bedrijf van Katrinus gaat nu nog de put in en dan straks naar het land. Maar op termijn moet dat anders worden. Dat klopt. Op termijn moet dat in een vergister. En van een vergister, in een vergister halen we methaan eruit. En dat werken we op tot groen gas. En dat gaat vervolgens het net in. Maar ook met stikstof willen jullie volgens mij wat? Dat klopt. Wij zetten achter de vergister zetten we een stripper. Die haalt dan het stikstof er weer uit. En dat is ook zeer actueel geworden door de derogatie. Dat is een Europese regel. Ja. Dat is een Europese regel. Daar moeten we gewoon aan voldoen. Kunnen we ook niet omheen. En, maar dat betekent wel dat dan ook deze boeren die eigenlijk na verhouding veel grond hebben en dan minder vee, al eigenlijk al extensieve bedrijven zijn. Maar dat zelfs die dan een overschot hebben. En door de stikstof eruit te strippen kunnen we dat overschotprobleem oplossen. Dus door die mest te vergisten en vervolgens te strippen haal je niet alleen CO2-winst... maar ook stikstofwinst. Dat klopt, ja, dat klopt. En daarom we hebben ook het project de Friese Drieslag genoemd... omdat we eigenlijk met drie thema's tegelijk zijn, integraal. En dat is dus het stikstof. Het is natuurlijk het klimaat. Methaan is een broeikasgas, is slecht voor het klimaat. En het energieprobleem lossen we op. En het is eigenlijk een puzzel die heel goed past... en nu ook mooi in elkaar valt. En ik denk dat we daarmee lokaal weer een goede oplossing hebben. Hè. We willen ook circulair. De digistaat gaat weer terug naar de boeren. De digistaat is wat er overblijft na vergisting? Dat klopt, ja dat, eigenlijk de mest die overblijft, dat noem je digistaat. En digistaat, een verschil tussen digistaat en gewoon de drijfmest is dat je bijna niet ruikt. Dus dat is nog een leuke bijkomstigheid. Luc Gollenbeek staat ook bij ons van het Wageningen Universiteit en Research Centrum. Jullie hebben gerekend aan dit verhaal van Wijnjewoude Energie Neutraal. De winst aan CO2 en methaan en de winst in stikstof. Kan dat ook uit? Jazeker, het kan uit. En het mooie aan zo'n initiatief is dat boeren die het samen doen... het dan ook makkelijker uit kan. Dus een boer met minder koeien, 100, 200 koeien... die zou normaal gesproken niet zo makkelijk kunnen gaan vergisten. Maar juist door het in zo'n coöperatie te gaan doen... dan kan het financieel makkelijker uit. En dan kun je dus ook... stalverbeteringen doorvoeren, waardoor je de emissies in de stal kan verlagen. Door dat vergisten op een centrale plek kun je ook die mest gaan verwerken, zoals het strippen wat we net gehoord hebben. Waardoor bij aanwending we minder emissies de lucht in gaan. Valt dat in getallen te vatten van hoeveel winst in CO2 of hoeveel winst in stikstofuitstoot je kan behalen met dit systeem? Ja, qua ammoniak hebben we het dan over. Vooral de ammoniakemissie die kan toch 30-60% naar beneden. Over de gehele keten heen. Ja, 30-60%? 30-60%, okay. Ja. En qua CO2? Want dan vooral over de emissies qua methaan die je dus tegengaat. Want normaal gesproken valt er dus de mest valt in de put en dan vormt zich methaan en dat gaat de lucht in. Wat je nu doet, je gooit die mest in een vergister. En die methaan die ontstaat in die vergister en die kun je nuttig gebruiken. En ook dat nuttig inzetten van die methaan, dat levert ook weer een CO2-winst op. Dus als je dat even terugrekent allemaal naar CO2-winst, valt daar een getal op te plakken hoeveel je dan wint? Ja, we gaan ongeveer uit van 80% reductie wat haalbaar is. Maar dan nemen we niet de methaan die uit de bek van het dier komt. Die nemen we dan nog even niet mee, want dat is ook best een grote post. En daar kunnen we momenteel nog niet zoveel aan doen. Dus ze boeren ook letterlijk methaan op, wat ook nog een probleem kan vormen? Ja, en zelfs wij staan hier nu, ook wij ademen een klein beetje methaan uit. En daar zijn wel allemaal andere sporen voor om die methaan uit die bek weer tegen te gaan. Ja, maar 80% winst in koolstofuitstoot en 30-60% stikstof, dat zijn bemoedigende getallen, Chuck Sinema. Dat zijn zeker bemoedigende getallen. Wij waren natuurlijk daarom ook heel blij met het rapport. We wisten wel dat wij best op een goede weg waren. Maar als je het dan wetenschappelijk onderbouwd krijgt, ja, dan is dat natuurlijk super fijn. Maar Katrien Boma, er zijn natuurlijk ook andere geluiden. Mensen die zeggen van ja, allemaal leuk en aardig, die mestvergisting. Maar voor de boeren is dat eigenlijk gewoon een excuus om te blijven doen wat ze altijd al deden. En eigenlijk zou het helemaal drastisch op een andere leest geschoeid moeten worden. Hoe kijk je naar dat verhaal? Nou, daar ben ik niet mee eens. Want dat is misschien een probleem. Of dat is een probleem. En er is ook iets belangrijks. We produceren voedsel. En dat wordt een beetje vergeten. En dat vind ik wel een beetje jammer. Want er is wat aan de hand in de wereld. Dus misschien moeten we toch wel zuinig zijn op onze bedrijven die we hebben. En er is iets. Dat gaan we oplossen. En dat gaan we met z'n allen oplossen. Ja, en dan met dit soort getallen uit jullie rapport, Luc Gollenbeek, ja, dan lijkt het wel ontzettend hout te snijden wat hier potentieel gewonnen kan worden. Het snijdt hout en inderdaad, wij kunnen dit goed onderbouwen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook een heleboel praktische zaken waar je nog aan zit. En dat zijn de vergunningen en het hele traject om alles op te zetten. Ook je mest, hoe ga je daarmee om? Want de mest gaat van de boeren naar een centrale mestvergisting. Hoe krijg je dat weer terug naar de juiste boeren? Maar ja, het mooiste is, mogen wij in Nederland kunstmestvervangers maken uit mest, dan is dit een hele goede case. Want wij maken, zoals het nu bedacht is, maken we een kunstmestvervanger en die kan weer terug naar de boer. Dat is dat digistaat, wat Tjerk noemde? Dat is het digistaat, maar dat ga je strippen. En door dat strippen en scrubben ontstaat dus een kunstmestvervanger. En die kun je weer terugbrengen naar de boer. En als je die als kunstmest mag inzetten, nou, dan besparen we de aanvoer van kunstmest. En we kunnen alle mest weer kwijt op de grond die de boer heeft. Nou, en dat is gewoon een dikke plus voor deze business case. Er zit waarschijnlijk ook nog een bijmengverplichting aan te komen, dat Nederland sowieso per 2025 een bepaald percentage groen gas in de gasleidingen moet stoppen. Dus ik kan me voorstellen dat jullie daar helemaal staan te juichen als die verplichting er inderdaad komt. Ja, dat klopt. De bijmengverplichting, die krijgen de energieleveranciers. Die moeten een percentage, en dat bouwt dan op. Dat begint wat lager en dat eindigt wat hoger door de jaren heen. En dan moeten zij een gedeelte groen gas moeten ze bijmengen. Dat is voor ons inderdaad gunstig. En het is voor ons extra gunstig omdat het waarschijnlijk, dat noem ik maar even, via het Duitse model gaat. Dus dat betekent dat het groen gas, wat het meeste CO2-reductie produceert, het hoogste wordt gewaardeerd. En laat nou net groen gas uit mest daarvan de hoogste getallen laten zien. Dus ja, daar zijn wij heel blij mee. Ja. Ja. U hoorde verslaggever Rob Buiter in gesprek met melkveehouder Catharines Bauma, onderzoeker Luc Gollebeek van Wageningen Universiteit en Onderzoekscentrum en Tjerk Sinema van Wijnjewoude Energie Neutraal.

Het is dit jaar 79 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Het weer nog, het is nu nog koud, maar het wordt in de loop van de middag 8 graden in het noorden tot lokaal 12 graden in het zuiden van het land. Het blijft droog vandaag met geregeld zon, morgen meer bewolking en dan ook nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. In het nieuwe jaar even helemaal opladen? Dat kan nu met de zakelijke lease deals van Dutch Lease. Zoals de elektrische Cupra Born vanaf €465 per maand. Bekijk al onze nieuwjaarsdeals op dutchlease.nl. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Bekijk al onze zakelijke lease deals op dutchlease.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Mooi dat je er bent. Want ik toon je de magie van Giethoorn en Steenwijk Vestingstad. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjeerbent.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De Nederlandse reisopera brengt de spraakmakende opera Powder Her Face. De moedige hertogin van Argyll gaat de strijd aan met de dubbele moraal van haar tijd. Nu te zien in de theaters. Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor €1 per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. U bent weer terug bij Vroege Vogels, maar we onderbreken deze uitzending even voor een spannend moment. Een sportmoment, zoals we natuurlijk vaker doen op Radio 1. Want op dit moment zit hier live Hans Sibbel, druk bezig met de nationale tuinvogeltelling. Hans, ik zie dat je ook een 12e man hebt meegenomen. Ja. Wie is dat? Ja, dat is Reserves, mijn vriendin Marjolein. En die wijst mij soms op dingen. Ik moet ze zelf spotten natuurlijk, anders dan telt het niet. Maar ik heb een hulpje meegenomen, inderdaad. Maar dat mag allemaal als legaal. Kun je je uitzicht omschrijven? Het uitzicht is hiervoor is een soort moestuin die door de winter helemaal aan het afsterven is. Dan hebben we geknotte bomen en dan zie ik een prachtig weiland waar zojuist een zilverreiger erop vliegt. Hij heeft op de grond gezeten, dus hij telt gewoon mee. En helemaal verderop is een spoor, dat is het einde van mijn zicht, waar zojuist een schaap op het spoor stond. Oei. Ja, dus de treinen hebben hier allemaal vertraging. Het is een enorm spannende, enerverende gebeurtenis, alles bij elkaar. Maar ja, ik moet op de vogels letten, niet op de schapen. Ja, focus. Ik zit enorm op de vogels, maar ik trek toch je aandacht, zo'n ramp die staat te gebeuren met een schaap. Snap ik. Ja. En wat is de score tot nu toe? Ja, we hadden een buizerd. En daardoor zijn er waarschijnlijk ook wat minder kleine vogeltjes. Maar gelukkig ben ik gered door 5 spreeuwen die geland zijn. En een aantal kraaien. Niet spectaculair, maar ik zit al op voldoening, zeg maar. Maar je staat nog niet in het linker rijtje, zeg maar. Nee, helemaal niet. Maar goed, we gaan gewoon door. Ik heb nog 10 volle minuten. En wat dat betreft ben ik een Duitser. Het kan elk moment nog gebeuren, dus komt goed. Succes verder. Graag. We lezen vaak dat bepaalde dier- en plantsoorten zijn uitgestorven. Maar echt merken doe je dat natuurlijk niet. En dat terwijl we op dit moment in de zesde grote uitstervingsgolf zitten. Eentje die niet wordt veroorzaakt door uitgebarsten vulkanen of gevallen asteroïdes, maar door de mens. Robert-Jan Truk schreef er een boek over. Hij is straks hier. En hoe dat verder gaat met Hans Sibbel en zijn tuinvogeltellen, dat hoort u allemaal in dit laatste uurtje van Vroege Vogels. Het eerste deel was dit, in Introduzione uit de Suite Italienne van Stravinsky. Ja, nou, onderhand weten we het wel, dit hele weekend. De 21ste Nationale Tuinvogeltelling is is aan de gang. Het is veruit het populairste natuurevenement van Nederland. En ook tijdens onze uitzending wordt er druk geteld. Met de radio aan, Lopke Bekkema is 18 jaar, woont in Amersfoort en is als het goed is net klaar met tellen. Goedemorgen, Lopke. Goedemorgen. Hoeveelste tuinvogeltelling is het eigenlijk voor jou? Ja, ik doe dit al jaren. Ik denk wel de zevende. Dus je bent op je elfde begonnen? Ja, zeker. Jong geleerd, oud gedaan. En ben jij de enige in de familie die zo vogelminded is? Nee, zeker niet. Ik doe dit al jaren met mijn oma. Kijken we altijd vanuit haar tuin hoeveel vogels er zitten. En mijn moeder vindt het ook altijd leuk om mee te doen. Oh, met je oma, dat klinkt echt heel lief. Ja, dat was echt een oma-kleindochter-uitje. Hmm. Wat voor herinnering heb je daar bijvoorbeeld aan? Ja, ontzettend veel. Ze hebben een tuinkamer, die kijkt dan uit over de tuin. En dan gingen we daar samen in zitten met een kopje thee. En dan gingen we een half uurtje tuinvogels tellen. Hmm. En proberen jullie de vogels ook een beetje te lokken? Ja, zeker. Er wordt altijd gevoerd, deze winter. En nu dan de score. Welke vogels heb je gezien? Ik heb huismussen, roodborstje, kauwen, houthuifters, tortel, merel, vinken, timpelmees, koolmees en een heggenmusje. Oh, niet slecht, niet slecht. Is het een voor jou doen hoge score? Ja, dit is wel veel, ja. Ik zit te gebaren hier naar de redactie, want we gaan zo meteen de tussenstand doen, maar die zou ik op een laptopje krijgen, maar die heb ik hier niet voor mijn neus. Dus ik gebaar heel eventjes hier naar rechts naar mijn lieve collega Daniel, of die mij het laptopje wil komen brengen, zodat ik ook de tussenstand een beetje met jou kan delen. Want die Nationale Tuinvogeltelling die duurt nog de hele dag, maar we hebben wel een soort van hoe het ervoor staat. Dus Daniel komt er nu aangelopen met de laptop. En schuif die onder mijn neus. Ja, eens even kijken hoor. Tot nu toe 35.000 deelnemers. Nou ja, waar jij er dan van één van bent. 35.012. Ja. 521.125 getelde vogels. En ja, niet heel verrassend, de huismus op dit moment op nummer 1. Nou ja, dat zou jou dan ook niet verbazen, Lopke. Nee, zeker niet. Ik heb hier al 25 huismussen in de tuin. Dus dat is wel, wel fors. Ja, nou ben jij een van onze jongere deelnemers, hè? 18 jaar. En je zegt, ik doe het al sinds mijn 11e. Heb je een tip van hoe je ook inderdaad gewoon kinderen en jonge mensen kan enthousiasmeren als je niet zo'n oma hebt zoals jij, om dan toch lekker wat meer op die vogels te gaan letten? Ja, meer reclame. Meer erover praten met elkaar. Want het is zoiets makkelijks. Een half uurtje naar buiten kijken en vogels tellen. Vogels zitten overal. Ja, dat is absoluut een mooie Johan Cruijffiaanse wijsheid. Vogels zitten overal. Dankjewel, ja. Lopke Bekkema uit Amersfoort. En volgend jaar gewoon weer meedoen, hè? Voor de zoveelste keer. Precies. Oké, dankjewel. Doei, doei. Ik zat net door de muziek heen te kwekken, maar ik legde aan Hans Hilbel uit dat we nog één reportage doen en dat ik dan heel graag de uitslag wil weten van zijn tuinvogeltelling. Dit was van en uitgevoerd door een Nederlandse pianist Frank de Lange, getiteld The Hill. Stichting Landschapsbeheer Gelderland komt elk jaar met een prijs, de Landschapsknokker. Dit jaar ging deze prachttitel naar Wim van Middelaar, want knokken, dat deed Wim voor de aanleg van het voedselbos de Parkse Gaard. Verslaggever Merlijn Snijders reist naar het Gelderse Elst voor een bezoek aan een zeer bescheiden prijswinnaar. Emmy? Ja? Je duwt een zware kruiwagen voor je uit. Wat zit erin? Houtsnippers. Mag ik je even storen voor een vraag? De loftrompet steken voor Wim, landschapsknokker 2023. Ja, nou, ik denk dat hij dat super heeft verdiend. Ik ben nog niet zo lang vrijwilliger hier, maar vanaf september. Maar die hele periode heb ik gezien dat hij onvoorstelbaar werk verzet. Voor alle vrijwilligers goed zorgt. En in de eerste plaats natuurlijk voor de Parkse Gaard super zorgt. Dat is een voedselbos, hè? Ja, een voedselbos. Nou, zullen we naar hem toe gaan? Ja, zeker. Ik loop achter je aan. Oké. Wim! Hey. Landschapsknokker! Die eer valt niet alleen mij te beurt. Maar... Die eer valt niet alleen jou. Je hebt die titel gekregen. Ja, nee, maar dat is... Ja, ik werk al langer in het landschap. Maar dit doe je samen, hè? Dat doe je niet alleen. Dus vandaar vind ik dat het iedereen toekomt. Goed zo, het is gewoon landschapsknokkers. Ja, juist. Heel goed, ja. Nou begreep ik dat wij ook een beetje debet zijn aan dit voedselbos als vroege vogels. Ja, dat klopt. Wij hebben, je hebt Margreet misschien gesproken, dat is de voorzitter. Dat was in 2013 of 2015, geloof ik, dat Maar Greet en ik hadden beide iets... Ik op Vroege Vogels, of Margreet op Vroege Vogels... en de andere in de Volkskrant. In dezelfde week stond dat artikel en jullie besteden er aandacht aan. En toen hebben wij het Voedselbos... Ik kende het niet. Dus hebben we ingebracht in de klankbordgroep van Park Lingerzegen. Dit Voedselbos ligt in Park Lingerzegen. Okay. Dat is een groot park van 1700 hectare tussen Arnhem en Nijmegen. En er was een klankbordgroep. Een groep mensen die mee konden denken over de inrichting van het park. En hier zouden 5 boomgaarden komen. In mooie rijen, aangeplant. Dat is ook heel mooi. Maar toen hebben wij dat in, de klankbordgroep ingebracht. En er werd meteen van gezegd, hé, dat is misschien wel iets. Toen zijn we ons gaan inlezen. Iedereen raakte enthousiast. Toen zeiden we, nou, nu moeten we de directie van Park Lingerzegen nog omzien te krijgen. Ja. Want ja, die hadden hier die boomgaarden gepland. Mooie boomgaarden. Nou, die zijn toen wezen kijken bij Wouter van Eck. Wouter van Eck, dat is de man in Groesbeek. De voedselbosgoeroe is dat. En die zijn gaan kijken. En dat is het oudste voedselbos ook in Nederland. Dat is nu een jaar of 15 oud. En die waren ook meteen om. Dus toen konden wij hier starten met voedselbossen. Kijk, het ziet er natuurlijk nu niet op zijn best uit. Ik vind het heerlijk, want het is lekker ruig en distels en zo. Ja. Maar kan je iets uitleggen hoe je het hebt opgebouwd? In 2016 zijn een aantal bomen aangeplant. Maar nog niet alles. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Toen hadden we de pech dat de grond die opgebracht was, niet goed was. Er zat onvoldoende organisch materiaal in. Het was een laaggelegen weiland, nat weiland. En toen hebben ze er kleigrond op gegooid, wat in een nieuw gegraven watergang, soms van 1, 2 meter diep, eruit gehaald is. En dat hebben ze erop gegooid. Grond waar geen organisch materiaal in zat, geen zuurstof enzovoorts. Blauwe, grijze klei. En daar werden meteen de boompjes in gezet. Dus boompjes deden in het begin niet. En vandaar ook dat je nu ziet dat het hier, het is nu vanaf 2016, dus al 7, 8 jaar, dat de boompjes het nog niet goed doen. Nee. Dat is voor ons dus een uitdaging van hoe krijgen we die grond zo goed ontwikkeld dat die bomen het gaan doen. Ja, want je hebt niet gedacht, die grond gaat eruit of er komt een nieuwe laag bij. Nee, we gaan het doen met deze grond. Die discussie was er wel even, dat mensen zeiden, jongens, gewoon de grond eruit, nieuwe grond erin. Maar we hebben gezegd, nee, we gaan die uitdaging gewoon aan en we proberen het goed te maken. Dan duurt het gewoon wat langer. Dan duurt het wat langer, ja. Oh, zullen we een klein wandelingetje maken? Ja. Kijk, door die ruigte ook te laten groeien, krijg je dus in het voorjaar en in de zomer krijg je heel veel insecten hierop af. Daar komen weer allerlei vogels op af. En op het moment dat er een plaag is in een van de fruitbomen, dan heb je de insecten, dan heb je onze lieveerbeestje, je hebt de vogels die te lijf gaan. En dan is de plaag is nooit zo groot. Je krijgt altijd wel wat plagen, maar niet dat alle bomen in één keer aangetast zijn of zo. En wat heel belangrijk is in de voedselbos, is de grote biodiversiteit. Dus we hebben van alles maar één soort staan. Van de appelbomen één soort. En wacht even hoor, want dat is eigenlijk altijd het hoogtepunt van een voedselbos, heb ik geleerd. De uiensoep. Soepboom. De uiensoepboom. Ja, ja. En heb je hem? Ja, maar waar? We kunnen erheen lopen, maar het is een kaal stekje, hoor. Kan ons wat schelen. Een van onze eerste doelstellingen, of belangrijkste doelstellingen, is educatie. Dus de productie is voor ons minder belangrijk. Maar hoe breng je dat bij de burger binnen? Ja, door het verhaal te vertellen wat erachter zit. Hè? Het duurzame verhaal. Dat we hier niet met kunstmest werken, niet met pesticiden enzovoorts. Hè? Ja, dat verhaal moeten we vertellen. Door rondleidingen te geven hier, hè, dus voor die educatie. We gaan er naartoe dat steeds meer boeren ook stukjes voedselbos gaan aanleggen. Kijk, bij een voedselbos is het zo dat je de eerste jaren geen productie hebt. Die bomen moeten groeien enzovoorts. Boeren die een 50 of 100 hectare hebben, als die al 5 hectare voedselbos aanleggen, dan hebben ze toch nog een inkomen uit het bedrijf. En dan na een jaar of 7 of 8 krijgen ze dus ook de productie uit die voedselbossen. Ja. Dus dan wordt het algemeen goed. En dan hoeft het niet per se te zijn precies zoals wij hier bezig zijn, alleen met meerjarige gewassen. Want wij doen het echt volgens de principes van de Green Deal voedselbossen. Werken alleen met meerjarige gewassen. Dat is de Green Deal voedselbossen, ja. Dat bestaat? Ja, ja, ja. Oké. Volgens de Green Deal moet het meerjarige gewassen zijn. En is het de bedoeling om zo min mogelijk aan de bodem te werken. Dus niet te gaan ploegen, gaan eggen of frezen. Alleen als er aangeplant moet worden, dan zijn we aan het spitten. of aan het spitten, dan maken we de gaten, de plantgaten enzovoorts. Kan hier dus geen eenjarige? Nee, nee. Het is al een heel klein boompje, de Tona sinensis. Nou, die moet het gaan doen. Ja. Dit is een plekje bij die pergola, waar we de kiwibes en druivenstruiken tegen hebben staan. Maar waar we ook met meerjarige groenten aan de gang gaan. En daar kan Margreet iets meer over zeggen. Oké, Margreet, ja, van de meerjarige groenten. Ja, ja. Nou, dan gaan we er eerst zoeken. We hebben hier een torenvalknestkast. Die zie je daar staan. Ja! Toen wij hier net begonnen, nog kaal was, de eerste boompjes geplant waren, toen hing die al biddend hierboven, de torenvalk. En we zagen hem regelmatig, dus er zaten hier heel veel muizen dus blijkbaar. Toen zeiden we, ja, dan moeten we hem hier proberen te houden, dus laten we een nestkast maken. Toen hebben we het jaar daarop hebben we er deze paal met nestkast er neergezet. Na 1-2 weken zat hij er al in. En meteen dat voorjaar ook jongen. En nu heeft hij ieder jaar komen ze terug. En elke keer 4, 5. Er is 1 jaar geweest met 6 jongen. Geweldig. Schitterend. Fantastisch, ja. Oh, daar loopt Margreet. Oh ja. Ja. Margreet, meerjarige groente, dat moest ik bij jou zijn. Meerjarige groente. Als er groente meerjarig is, dan beginnen wij er ook mee. Eeuwige moes. Kan je iets over de eeuwige moes vertellen? Dat is een koolsoort. Die wordt hartstikke mooi en groot. Je kan wel een sierplant, wordt hij al geplant. En dan kan je van blaadjes blijven plukken. Hij bloeit nooit. Dus hij kan zich ook niet vermenigvuldigen. Dus je moet hem echt vegetatief vermenigvuldigen als snijden en stekking. En die heet eeuwige moes. En Karel de Grote was er al dol op. Dus het kan nooit mis zijn. Sinds wanneer ben jij bij het voedselbos betrokken? Net zo lang als Wim. Net zo lang als Wim. We zijn er allebei mee begonnen, samen. Voel jij je dan ook een beetje een landschapsknokker? Oh, Wim die knokt op zoveel fronten. Maar jij ook, toch? Ja, ik ben hier bezig, ja. Waar ligt jouw hart in dit voedselbos? In de vernieuwende mogelijkheden die het heeft. Wij proberen dingen uit op voedselproductie die een boel problemen kunnen oplossen, zeg ik dan maar. En ja, werkt het? En hoe werkt het? En wat kan je doen? En je leert zelfs al doen, dat is zo leuk. Dus wij begonnen, moest iedereen uitleggen wat dat nou toch was, een voedselbos. En nu is het. Ieder dorp geeft bijna zijn eigen voedselbos. Dus van onderaf begint het gewoon steeds groter te worden. En dan dringt het steeds meer door in een groter geheel. Ja. En dat is heel belangrijk. Je ziet het groeien en maatschappelijk ook wereldwijd groeien. Dat moet. En het laten zien, hè. Dat is gewoon ook de crux hier. Ja, educatie. Educatie, precies. Mensen bewust maken. Alleen laten ze maar de bladeren in hun tuin liggen, bijvoorbeeld. Het hoeft niet winter helemaal schoon te zijn in de winter. Er is zoveel voor de grond. Laat lekker liggen. De kringloopgedachte. Niet alles opruimen en netjes. Natuur is niet netjes. de Zuid-Amerikaan Antonio Lauro was dit Pasaje Aragueno. Nou, het half uur zit erop. Cabaretier Hans Sibbel heeft de tuinvogels geteld hier bij Stadszicht in Naarden. Praat ons bij, Hans. Ja, het gaat een mooi einde worden, maar we hebben onder andere een gaai gezien, Vlaamse gaai, de houtduif. Spreeuwen natuurlijk, de buizen die ik al eerder vertelde, blauwe reiger. En daar gewoon de kers op de taart in de volle ochtendzon, een fourancherende ooievaar. Je had hem al zien vliegen, hij is voor onze neus gaan zitten. Ja, het is even een emotioneel momentje. Een hele mooie vogel. Fantastisch, ja. Nou, heb ik altijd, dat zei ik net tegen jou buiten de uitzending om. Ik zeg, als ik een ooievaar zie, heb ik altijd het idee dat hij een Haags accent heeft. Op ja, vond ik een rare opmerking, maar geef het niet. Volgens mij vond je dat helemaal geen rare opmerking. Want heb je dat ook bijvoorbeeld met vogels om je boten, dat je ze toch ook een beetje karakter toedicht? Ja. Dat is zeker. Ook omdat het komt door gedragingen. Zoals de, weet je, die meerkoeten die altijd maar aan het vechten is. Dan denk je wel. Meerkoeten kunnen volgens mij ook goed vloeken, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Dat zijn van die eeuwige vechtende. Nou ja, precies. Ja. Ja. En op de grond spugen. Van die norsige beestjes. Dus dat klopt wel. Ja, je stopt er wel een karaktertje in. Nou, was dit je eerste keer tuinvogeltelling? Zeker. Denk je dat het volgend jaar een vervolg krijgt? Ik ga niets beloven. Maar ik vind wel een. Het is niet tegengevallen. Ik vond het een leuke bezigheid. Het is niet tegen. Wel besteden tijd. Zeer wel besteden tijd. Nou, ja. Kijk, dat lijkt me een goede conclusie voor het meedoen aan de tuinvogeltelling. Ja. Wat net al een soort Cruyffiaanse wijsheid in Lopke die ik sprak over de tuinvogeltelling. Want die zei, vogels zitten overal. Ja, het is natuurlijk een wijsheid. Dat is waar. Ze zitten ook overal. Ze kunnen namelijk vliegen. Ja. Snap je? Dat is een beetje wat erachter zit. Kruipen ze zich ook al vliegt er niet op blijven vogel. Ja. Super bedankt, Hans, heel dat graag, je dit heel graag. Was heel leuk om te doen. Voor ons heel dankjewel. Mag ik de verrekijker meenemen of is dat gewoon die is die van hier? Ik weet niet of het een bewaarexemplaar is of dat je meemaakt. Oh, je schudt hier een redacteur heel hard mee. Nee, zo'n belastinggeld, hè, Hans? Oh ja, oké. Nou, prima. Dankjewel. Ja, nog meer waarnemingen op de Vroege Vogels Venolijn. Een samenvatting van de waarnemingen van deze week. Die binnenkwamen op 035-6711-338. Met Karin van Etten uit Delfgauw. Bij het opruimen van tassen in de berging op zolder zag ik een vlinder in het donker aan de muur hangen. Die had daar een plekje gevonden om te overwinteren. Een dag later zag ik dat hij wakker was geworden, want hij fladderde in het zonlicht tegen het raam. Het was zo'n prachtige dagpauwoog. Jacqueline Noordman, Amsterdam, Buitenveldert. De eerste narcissen zijn weer volop in bloei op de Amstelveenseweg tussen de Van Nijrodeweg en de Kalfjeslaan. Begin jaren 90, toen onze kinderen naar de lagere school gingen, bloeiden ze er al in januari. En dat is ieder jaar zo gebleven. Hoi, met Franke. Ik ben 6 jaar oud. Zondag zag ik met papa bij Putten 2 lepelaars. In het Rijnland. Hunink uit Geesteren, Gelderland. Vandaag, donderdag, staan de eerste sneeuwklokjes te bloeien. Prachtig. Met Harry Westra uit Groningen. Gisteren, donderdag 25 januari, ontdekte ik Park Groenestein in de stad Groningen de eerste kleine daslookplantjes. Onmiskenbaar, omdat ze nu bij lichte kneuzing al roken naar uien. Simone, het is vandaag dinsdag de 23e en het zonnetje schijnt heerlijk. En ik vind een eerste geel krokusje in mijn tuin, in het Kennemerduin. Kitty van der Loo uit Apeldoorn. Afgelopen zaterdag fietste ik door Oud-Apeldoorn en ik hoorde een enorm gekwetter uit de struikjes. Ik dacht dat zijn mussen, maar bij nader inzien ik stopte en ik luisterde nog eens goed. Toen zag ik opeens 2 puttetjes eruit komen. En die gingen op uitgebloeide, natuurlijk uitgebloeide disteltjes of steeltjes van iets zitten. Het was een snoezig gezicht. Roelof Wittink, afgelopen donderdag stond alweer de eerste narcis in bloei op de Maliebaan ter hoogte van de Maliestraat. Kietje Hogeman, Almere. 2 weken geleden zagen wij in onze wijk Noorderplassen West aan het slootje langs de bocht Dreef bij het langsrijden al een paar keer een hele groep grote zilverrijvers. Tijdens ons rondje om konden we wat dichterbij komen en telden we er 21. En een stukje daarvoor zaten 11 aalzolvers. Hanse Bruin uit Sassenheim. De lavas of maggieplant is nu een halve meter hoog en kan al gesneden worden voor in de soep. En daarnaast staat de hazelaar overvloedig in bloei, terwijl Klemafijn de groei op gang komt bij de Forsythia en de veenkool. Bertus van der Kolk van de IVM-tuin te Reden. Een tiental koperwieken met het fraaie oranje onder de vleugels ontdekten de grote scherpe hulst die nog vol in de bes zat. Anderhalf uur later waren alle bessen verdwenen in de vogelmaag. Hallo, met Regina Oors uit Nuenen. Ik hoorde zojuist voor het eerst dit jaar de heerlijke, nog wat onhandige tonen van de zanglijsten. Hij is er weer. Genieten. Dag, met Hans Gartner in Nes. Voor de dagelijkse wandeling gaan we vandaag richting Moddergat. We zijn met z'n drietjes onderweg en ineens het pad langs de dijk, daar kruist wat. Iets niet zo heel ver bij ons vandaan, iets zwarts. Het heeft haast. Nou, dat is verbazingwekkend, want het eerste wat me in mijn gedachten komt, dat lijkt wel een mol. Hij scharrelde langs de dijk, hij scharrelde op de grens tussen het gras en het asfalt. En het was verbazingwekkend hoeveel snelheid hij kon ontwikkelen. De meeste mollen die je vindt, die zijn dood, om wat voor redenen dan ook. Maar vandaag een levende mol. Nou, ik denk in die 72 jaar dat ik hier op aarde rondloop, ik denk dat ik misschien 5 keer een levende mol gezien heb. Nou, heel bijzonder. Dag! Steef Keijnen, Rotterdam, Kralingse Veer. Vanmorgen, woensdag, zag ik tot mijn blijdschap de ijsvogel weer vliegen. Op 30 december filmde ik dat hij in 3 uur tijd 7 visjes ving. Maar helaas, na het vuurwerk was hij weg. Gelukkig is hij dus nu weer terug. Ik ben er dolblij mee. Het filmpje stuur ik naar Vroege Vogels. Ja, dat filmpje is natuurlijk te zien op onze website vroegevogels.binnenvaren.nl. Blijf bellen met 035 67 11338 of stuur een audioberichtje via WhatsApp naar datzelfde nummer. Het Vlaams Radio Orkest onder leiding van Dirk Brossé speelde muziek uit de speelfilm Lust for Life. Een film die gaat over het leven van Vincent van Gogh. En wij gaan naar NOS-sportcommentator Marcella Mesker. Geen zorgen, dit is niet het geluid dat zij produceert. Maar dit is het geluid van de Australische koala. En dat is een leuke bruggetje, want de heren tennisfinale van de Australian Open staat op het punt van beginnen, toch Marcella? Ja, zeker. Jannik Sinner en Daniel Medvedev staan in de coulissen om hun entree te maken op de Rod Laver Arena. En over die dieren, ja, koala's, kangaroos, wombats, kookaburras, die schreeuwende vogels. Misschien horen we er nog één tijdens de finale straks. Zijn altijd erg populair, hoor, alle Australische beesten bij de tennisspelers. Ze gaan ook vaak op een safari. Ja, natuurlijk niet vlak voor een belangrijke wedstrijd. Maar als ze eens een keer een rustdag hebben. Of naar de Melbourne Zoo. Schitterend daar. Ik ken het. Ben er vaak geweest. Mm. En de mannen die nu de baan op gaan. Zullen daar niet mee bezig zijn. Want het is een grote finale. De Australian Open finale. Een Grand Slam titel. En voor Jannik Sinner. Italiaan. Die komt uit een klein dorpje in Noord-Italië. Daar spreken ze Duits en Italiaans. Hij is in de bergen opgegroeid. In de natuur. Was ooit een groot skitalent. En nu een geweldige tennisser. En dan nummer 4 van de wereld. Maar wel voor het eerst in de finale van een Grand Slam toernooi. Dus je zou zeggen, misschien niet de favoriet. Maar, zeg ik dan, zijn tegenstander Daniel Medvedev, meer ervaren, 6e Grand Slam finale, heeft al eens een keer een Grand Slam gewonnen. Die heeft zoveel uren op de baan gestaan. Wel 20,5 uur. Heeft 3 5-setters gespeeld. Jannik Sinner, ja, maar 14 uur. Dus daar zit 6 uur verschil tussen. En dat gaat natuurlijk pijn doen in die benen als ze hier een best of 5 spelen. Het gaat om 3 gewonnen sets. Geen Djokovic, geen Alcaraz, de nummers 1 en 2 van de wereld. Djokovic werd door deze 22-jarige Italiaan Jannik Sinner uitgeschakeld. Dat was een historische nederlaag voor de nummer 1 van de wereld. Dus ja, eigenlijk gezien de frisheid en de fitheid van die debutant, van die Italiaan, die leuke, roodharige, krullende jonge Jannik Sinner, geef ik hem vandaag toch ligt het voordeel tegen Daniel Medvedev, de Rus die veel meer ervaring heeft, maar waarschijnlijk toch wel een tikje vermoeid zal zijn. We gaan het zien. Ze staan op punt van beginnen en komen nu de Rod Laver Arena in. Dankjewel, Marcella Mesker. Navoegen volgens uiteraard meer sportupdates op NPO Radio 1. En wat knap zal die dieren zo uit haar mouw schudden. En over dieren uit je mouw schudden gesproken. Dier, wat we nu horen, dit geluid, zal nooit meer te horen zijn in de natuur. Dit is een opname uit 1963 van een fuut, de Atitlanfuut. Een vogelsoort die uitstierf door een nogal onhandige campagne van een vliegmaatschappij. De Atitlanfuut is een van de bijna of volledig uitgestorven soorten die Robert-Jan Trug portretteert in zijn boek Speciocide. En de schrijver des deze is hier. Goedemorgen, Robert-Jan. Ja, goedemorgen. Ik wil straks dat verhaal van die fuut horen, want ik ben nog maar net in het boek begonnen, dus ik ken het verhaal nog niet. Ik ben razend benieuwd. Maar eerst even over de titel van het boek. Speciocide. Het woord genocide ken ik. Ja. Ecocide ook. Speciocide ken ik niet. Ligt dat aan mij? Nee, dat ligt niet aan jou. Dat is een hele onbekende term. Hij is ergens in 2002 voor het eerst gebruikt om te beschrijven hoe de teloorgang van de wolf heeft plaatsgevonden in Noord-Amerika. Er zijn in 100 jaar tijd 2 miljoen wolven afgeschoten. En daar is een schrijver heeft daar een artikel over geschreven. Mm-hmm. En die heeft daar het woord speciocide voor het eerst gebruikt. Mogelijk voor het eerst gebruikt. Misschien is het ooit eerder, maar hij geeft aan dat hij de eerste is. Maar het is een ongebruikte term, dus eigenlijk niemand kent het. Dus, en het betekent? Het betekent het door. Hij had ervan gemaakt het doden van dieren, het doden van soorten. En ik heb dat uitgebreid en ik heb gezegd, nee, dat is het doden van soorten door menselijk handelen. Mm-hmm. Dus ik heb hem echt wel net wat secuurder gemaakt. En dan het breder gezet dan alleen dieren, want bij hem ging het vooral om dieren. En ik heb aangegeven, ja, dat gaat ook voor planten. Ja, dus bomen. Bomen, insecten, blikdieren, ja. Noem het allemaal maar op. Wat er in de natuur leeft, ja. En waarom kies je dan specifiek voor die term en niet bijvoorbeeld voor een titel van je boek Uitgestorven? Nou ja, omdat het belangrijk is om een naam te geven en een onderscheid te maken met soorten die eigenlijk uitsterven door andere oorzaken dan menselijk handelen. Hè. Dus je hebt soorten die uitsterven door vulkaanuitbarstingen, tsunamis, natuurlijke ziektes, dat kan natuurlijk ook. Dinosauriërs zijn bijvoorbeeld door meteorieten allemaal omgekomen. Of mm-hmm. Nou ja, er zijn er nog een paar, maar... Ja, niet dat ze op hun kop vielen, maar omdat er toen inderdaad het donker werd. Het donker werd door stof in de atmosfeer. En daardoor kon er geen zonlicht meer op aarde komen. En gingen natuurlijk heel veel planten, maar ook de dieren daardoor ook dood. Maar dit gaat echt om menselijk handelen. Ja. En dus misschien inderdaad, want dat heb ik wel gelezen in je boek... dat je bewust ook kiest voor die term, omdat eigenlijk een uitgestorven ook zo passief klinkt. Zo van ja, dat gebeurt nou eenmaal. Dat is een dat zie je veel taalkundig. Hè. In het Engels zeggen ze, om de dodo maar dan maar te noemen... de dodo went extinct. Ja. Alsof de dodo zelf dacht van, nou weet je wat, ik heb het wel gezien hier, ik ga er vandoor. Bekendste uitgestorven vogel. Precies. Ja. Maar ja, zo is het natuurlijk niet. De dodo is uitgestorven doordat in dit geval Portugezen... grootschalig varkens loslieten op Mauritius. En die varkens die verraten alles op. En ook de eieren van de dodo, die natuurlijk een grondvogel was... om het zo maar te zeggen, niet kon vliegen. Dus eieren op de grond legde. En toen was het afgelopen met de dodo. Nooit geweten. Ja. Nou, dan meteen naar die andere vogel uit je boek, die Fuut. Slachtoffer van een PR-afdeling van vliegtuigmaatschappij Pan Am. Vertel. Ja, die hadden bedacht, wij gaan visreisjes organiseren. En die zagen een leuk meer vlak bij Guatemala City in de buurt. We dachten, nou, dan kun je handig op vliegen. En vliegreisjes zijn populair. Dus, wanneer speelde zich dit af? Wanneer was het ongeveer? Dat is ongeveer in de jaren 60, 50, 60 geweest. Mm-hmm. Ja. En toen dachten we, nou, dan gaan we daar visreisjes naartoe organiseren. Maar dat was een probleem. Want er zaten maar alleen maar wat kleinere vissen in dat meer. En zoetwaterkrabben. En dat was het wel. Mm. Dus toen dachten ze, ja, er moet er wel vis zijn die ook interessant is om te vangen. Oh, en toen hebben ze de big mouth bass en de small mouth bass uitgezet. Nou, de big mouth bass, hè, de grote mond baars. Ja, dat zegt eigenlijk al wat het probleem wordt. Die vreten alles op. Je ziet er zo'n Pac-Man voor je. Ja, precies. En die vrat dus alle kuikens op van de fuuts, maar ook het voedsel van de fuuts, kleine visjes. Daardoor ontstond er niet alleen een probleem met de fuuts, maar de indianen die daar woonden kregen hongersnood. En toen duurde het nog even dat ze erachter waren wat nou eigenlijk het probleem was. Want men wist eigenlijk helemaal niet dat die beesten waren uitgezet door de vliegtuigmaatschappij. Nee, ja, in Nederland heb ik inderdaad voor vroeger als televisie een keer een item gemaakt over zo'n zonnebaars die ook ergens in een van der meertje was uitgezet. En die vrat alles op wat hij maar tegenkwam. Ja, en ditzelfde probleem hebben we eerder gezien in het Victoriameer in Afrika. Daar is natuurlijk hetzelfde gebeurd. Maar in ieder geval in het Lago de Atlitlan, toen werd alles opgegeten. En toen was de Atlitlan-vuut verleden tijd. Ja. Ja. Je kon natuurlijk kiezen uit duizenden uitgestorven soorten, moet ik dan niet zeggen, maar inderdaad door het toedoen van de mens uitgestorven soorten. Waarom heb je gekozen voor deze vuut en die 19 andere voorbeelden? Wat was je criterium? Soms gewoon omdat het ronduit bizar was wat je leest. Hè? Dus zoals met zo'n Pan Am Airlines. En dat is sowieso bizar omdat die aantal visreizen bleef steken op nul. Dus geen één visreis georganiseerd. En verder heb ik heel erg gekeken naar geografische spreiding. Hè, om te laten zien dat het wereldwijd plaatsvindt. En dat ook de oorzaken heel divers zijn. Hè? Dus klimaatverandering duikt uiteraard op. Stikstof duikt op. Maar ook gewoon handel in veren. De mode-industrie uit de jaren 20 die zorgde voor heel veel uitsterven onder tropische vogels vooral. Maar ook het pinopak, denk ik dan meteen aan. Ja, in die tijd was het heel populair. Toen kwam de Harper's Bazaar op als modetijdschrift. En daar stonden allemaal, daar kon je een soort menukaart lezen van, nou, deze vrouw draagt dan een mantel van zwaluwvleugels met een hoed van fazant en een broekriem van papegaaiveren. Klinkt als horror, zeker voor de vroege vogelsluisteraar. Ja, en dat ging om miljoenen tonnen aan veren die werden geïmporteerd in de Verenigde Koninkrijk en de Verenigde Staten. Een ander voorbeeld, want dit is iets wat tot de verbeelding spreekt en waar we ons ook nog een voorstelling kan maken. Maar je noemt ook een boom in je boek, de Fernandez sandelboom. Ja. En van deze boom weten we zeker dat hij door de mens is uitgestorven. Ja. Vertel. De San Fernandez sandelboom was een... Nou ja, het begint eigenlijk met sandelbomen komen in de hele Pacific voor. En op een gegeven moment had de Engelsen wilde thee drinken. Daar begint het eigenlijk mee. En De Engelsen hadden India als kolonie en de thee kwam uit China. Dus zij hadden, maar de Chinezen waren niet geïnteresseerd in goud of geld. Of, die wilden gewoon goederen. Mm-hmm. Dus vanuit India werd dat geruild met opium en dat soort producten. Hebben we het over de 18e eeuw zo'n beetje? Ja, ja. En de 19e eeuw zitten wij al. Mm-hmm. Ja. En, maar het probleem was is dat de Australiërs, die ook een cup of tea wilden, die hadden geen middelen om te ruilen. Dus die moesten iets anders zoeken waar de Chinezen in geïnteresseerd waren. En die ontdekten dat zij in het kader van maken van wierook en ook voorouderverering. Dat was is volgens mij nog steeds in China heel erg groot. Daar werden die stokjes allemaal aangestoken bij altaartjes. En daar hadden ze sandelhout voor nodig. En dus die Australiërs die dachten, nou, wij gaan sandelhout zoeken. En dat bleek op heel veel eilanden voorradig te zijn. Dus die kwamen met grof geweld die eilanden op. En begonnen daar die bomen om te hakken en te ontwortelen. Want de wortelen moesten ook mee. En dat, omdat daar zat ook het probleem. Omdat die wortelen mee moesten, konden de zaailingen die om de boom heen, die werden dus ook gedood. Ja, dat is echt effectief uitroeien. Dat is effectief uitroeien. En dat veroorzaakte niet alleen een probleem voor die bomen. Hè, want op dit moment zijn de sandelbomen in Hawaii en Papua-Nieuw-Guinea bijvoorbeeld, zijn nog steeds ernstig bedreigd. Want het is een hele langzaam groeiende boom. Maar ook de lokale bevolking die een hele cultuur hadden rondom die boom, die werden hierdoor getroffen. Dus die cultuur die vielen uit elkaar. Er werden allerlei ziektes geïntroduceerd op die eilanden. Dus heel veel mensen gingen ook dood daardoor. En uiteindelijk kwamen ze uit bij de San Fernandez-boom, sandelboom. En die boom die groeit op het eiland, wat heel beroemd is. Waar namelijk, dat tegenwoordig heet het Alexander Selkirk Island. En Alexander Selkirk stond model voor Robinson Crusoe van Daniel Defoe. Yeah. Dus het is een beroemd gebeuren. En het is ook een beetje treurig om te lezen als je het commentaar leest bij de rode lijst bij deze soort. Dan staat er van cut to extinction for its aromatic wood. Hè? Dus gekapt tot extinctie voor zijn aromatisch hout. Voor de geurstokjes. Ja, voor de geurstokjes. Ja. Ongelooflijk, ja. Een ander voorbeeld is de Eskimo-wulp. Die hangt ook weer samen met andere soorten. Maar daar komen we zo op, want dat geldt natuurlijk eigenlijk voor alles wat leeft. Ja. Die Eskimo-wulp, wat gebeurde daarmee? Dat is ook die werd in de miljoenen, want daar waren de miljoenen van. Het was de meest voorkomende steltloper van heel Amerika, dus zowel Noord- als Zuid-Amerika. Vloog van Alaska tot Patagonië, was een trekvogel. En die werden in de miljoenen uit de lucht geschoten. En er werden zelfs inblikfabrieken gebouwd om die vogels in te blikken. En en op een gegeven moment houdt dat op. Hè. Er werden Eskimo wulpvlees in blikjes? Ja, in blikjes. En er werden dus soms er zijn verhalen dat er 6.000 tot 8.000 per dag werden geschoten. Gewoon op één plek in Amerika, op een eiland of zo. En dan op een gegeven moment houdt het op. Dan kan zo'n soort daar nooit van herstellen natuurlijk. Ja. En de reden dat die in het vizier kwam van jagers komt eigenlijk door de teloorgang van een andere vogel, de trekduif. Die kwamen in de miljarden voor. En daar zijn verhalen dat er 20.000 per dag uit de lucht werden geschoten. Gewoon op één. Werden gewoon schietwedstrijden georganiseerd. En er werd gewoon alle munitie die ze hadden, werd gewoon. Het was ook makkelijk schieten, hè? Gewoon omhoog schieten en ze vielen naar beneden. Ja, prijsschieten, ja. Ja. En van die trekduif zou je nog kunnen zeggen, nou, dat was een plaag. Want als die ergens landde, zo'n zwerm, ja, dan was alles kapot. Mm-hmm. De bomen, takken braken af. Vogelpoep in het water. Maar wat is dan de connectie met die wulp? Nee, op een gegeven moment was er een hele industrie ontstaan rondom die trekduif. En op een gegeven moment was die trekduif uitgestorven. Dus toen zijn ze op zoek gegaan naar een alternatief. En toen kwamen ze bij die wulp uit. En toen ging de wulp eraan. En dan is er in het verhaal ook nog een rol voor de sprinkhaan? Ja. Dat is die wulp die vloog een rondje. Dus die vloog van Alaska via Barbados naar Patagonië en dan via Mexico, Chili, Mexico weer terug, Texas. En daar vloog die over de Rocky Mountains. En het gaat hier om de Rocky Mountain locus. Dat is of spreters, heet wat hier ook wel genoemd. En dat was, zoals alle sprinkhanen veroorzaakten die wel eens enorme zwermen met plagen. Maar die wulp die landde daar om eitjes van de sprinkhaan te eten. Dus op een gegeven moment werd besloten dat op de wild niet meer gejaagd mocht worden. Dus de hoop was dat dan de populatie zou herstellen. Alleen op die weg terug was dat dier natuurlijk die vogel gewend om te fourageren, ja, in dat gebied. Maar dat gebied was omgeploegd, waar die sprinkhaan in zijn holen zat, was omgeploegd door lokale boeren om te zaaien. Dus daar was niks meer te eten. En dat was het einde van de wulp. God, ja. En zo zie je dat alles met elkaar samenhangt. Ja. En dat is ook wel de les die natuurlijk uit jouw boek te trekken is. Want bij hoeveel procent eigenlijk van uitgestorven soorten hebben wij dat gedaan, de mens? Nou ja, in de laatste 200-300 jaar dan ga je wel richting 80-90%. Ja, want we zitten, schrijf je ook, in een zesde uitstervingsgolf eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Valt dat nog te keren? Kijk, heel veel soorten zijn nu bedreigd. Wat daar lastig aan is dat onder die bedreigde soorten er waarschijnlijk ook een groot deel al is uitgestorven. Want die zijn dan heel lang niet waargenomen. Dat geldt ook voor die wulp. Hè. Daarvan wordt gezegd, die is sinds 1963 niet meer waargenomen. Dus we denken dat die er niet meer is? Ja, maar het is natuurlijk zo'n groot gebied om uit te zoeken of die er nou wel of niet is. Misschien leven er ergens nog 100 in Chili. Maar ja, dat maakt de speciocide natuurlijk niet minder op. Maar om een voorbeeld te geven, deze week in het nieuws, Zuid-Afrika heeft voor delen van de Atlantische en Indische Oceaan een vissersverbod ingesteld. Ja. Om die Afrikaanse pinguïn te redden, waar het heel slecht mee gaat. Ja. Helpen dat soort dingen? Nou ja, uiteindelijk wel. We hebben natuurlijk gezien dat in het verleden ook in de Noordzee bijvoorbeeld er delen werden afgezet, zodat de visstand kon herstellen. Dus het kan wel, maar ja, het moet het gebied wel groot genoeg zijn. En daar is dus kennelijk kritiek op bij deze zwartvoetpinguïn, heet die officieel. Om te zorgen dat die sardientjes en anchovis scholen kunnen herstellen. Want die eten ze het liefst. Die eten ze het liefst. Ja. En die worden nu weggevangen door grote vistrollers, waarvan die varende visfabrieken. Ja. Is er ook nog goed nieuws, Robert-Jan? In dit boek zit weinig goed nieuws. Maar iets positiefs te halen uit... Wat hoop je dat mensen meenemen na het lezen van je boek? Nou, wat ik hoop dat ze meenemen is dat het het waard is om die soorten te beschermen. En dat we ons beter realiseren dat de impact die wij hebben enorm is als mens. En dat je ook twee keer moet nadenken voordat je iets doet. Ja. En of dat nou aquariumhandel is of en dat iets wij anders zelf ook in die keten zitten. Precies. Natuurlijk. Dus op een gegeven moment zijn wij aan de beurt, denk ik dan. Ja, dan heb je zelf speciocide. Hè? Dan gaan we er zelf aan. Uiteindelijk gaan we er allemaal aan. Ja. Ja. Dank je wel, Robert-Jan Terug. Je boek Speciocide is nu overal verkrijgbaar. Ja, zeker. Zo naderen wij zo'n beetje het einde van deze uitzending. Maar op NPO Radio 1 gaat alles natuurlijk gewoon door. Zometeen na Vroege Vogels, geschiedenisprogramma OVT met Laura Stek. Goedemorgen, Laura. Wat gaan jullie zoal doen? Ja, goedemorgen, Janine. We gaan het hebben over een Surinaamse opera, Pand der Goden, die in 1905 werd geschreven en nog nooit is opgevoerd in Nederland. En nu gaat dat wel gebeuren. En wij gaan het hebben over het verhaal achter het wonderkind Helstone, de componist die in slavernij werd geboren en cum laude afstudeerde aan het conservatorium in Leipzig. En we gaan het hebben over de historische trauma's rond de omstreden Hindoe-tempel in India. Die is afgelopen week geopend door premier Modi. Nieuw onderzoek naar vrouwelijke verzetstrijders en de columnist van Nelleke Noordervliet. En we hebben een nieuwe boekbespreker, dat is Fresco Samsin. Sinoloog en manchuroloog. En wat dat is, dat gaat hij straks beter uitleggen. Nou, we gaan zeker luisteren. Dank je wel. Meer informatie over deze uitzending op onze website. Ik zei net al, er staat een filmpje van een ijsvogel, maar er staat nog een filmpje van een ijsvogel. Maker Hans Smit die schrijft: op het filmpje zie je een ijsvogelvrouw die alles uit de kast haalt om aandacht te trekken van een ijsvogelmannetje. Maar dat ijsvogelmannetje is van plastic. En tot haar grote frustratie geeft hij geen enkele sjoegen. Nou, dat is toch treurig, hè? Krijg je eerst de cold shoulder en dan loop je een blauwtje. En dat bij een ijsvogel. Nou, blijf die telefoon of camera in de aanslag houden. Ook als je vandaag naar buiten gaat. En ik werp even een blik naar buiten. En ik kan het iedereen aanraden, want het is een prachtige, stralende zondagmiddag. Dus ga lekker naar buiten. Die tuinvogeltelling die duurt vandaag ook nog de hele dag. Dus je kunt nog naar buiten half uurtje tuinvogels tellen. Want wat we in deze uitzending ook hebben geleerd is die Cruyffiaanse wijsheid: vogels zitten overal. Nog een hele fijne dag. En tot volgende week, dan zit Menno er weer.